Emmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zometeen live vanuit Rotterdam. De loco-burgemeester van deze stad, Vincent Karremans, die weet dat een fijne stad een veilige stad is. Hij spant zich ervoor in. Het toerismeseizoen begint met Pasen en zij kijkt er naar uit. Hoteleigenaar in Giethoorn, Gabriella Esselbrugge. Politiek verslaggever Frank van Leeuwen beantwoordt de vraag: waar hebben we nou naar gekeken deze week in Den Haag? En cabaretier Marcel Verrek deelt zijn kijk op de week. Dat en meer in de kantine van WNL. Nu eerst het NOS Journaal van 5 uur. Hier is Robert Baltus. Een groep Eindhovense kinderen is gisteren mishandeld door supporters van PEC Zwolle. Dat gebeurde na afloop van de wedstrijd FC Eindhoven-PEC Zwolle. Ongeveer 40 Zwollenaren zochten de confrontatie met de politie. Een tiental daarvan ging daarna naar een nabijgelegen veldje waar een groepje jongeren aan het voetballen was. Volgens de politie werden de pubers bedreigd en werden er klappen uitgedeeld. Eén persoon is aangehouden en er wordt nog onderzoek ingesteld om de rest van de verantwoordelijken op te sporen. In Groningen zijn 27 voetbalsupporters bekeurd nadat ze op de weg liepen. De politie denkt dat ze de confrontatie zochten met supporters van FC Utrecht die via die weg de stad zouden verlaten. De Woutertje Pietersenprijs is dit jaar gewonnen door Bibi Dumontak en Annemarie van Haringen voor hun boek Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda. De prijs voor het beste oorspronkelijke kinder- of jeugdboek werd bekendgemaakt in het Radio 1-programma De Kindertaalstaat. Auteur-illustrator zijn een ideaal huwelijk aangegaan in dit stilistisch voorbeeldige boek waarin alles klopt. De Woutertje Pietersenprijs 2023 gaat naar Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda van Bibi Dumontak en Annemarie van Haringen. Kom maar gauw naar voren. Er waren 6 boeken genomineerd. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van €15.000. Zeker 20 migranten worden vermist na een schipbreuk voor de kust van Tunesië. De opvarenden probeerden Italië te bereiken via de Middellandse Zee. 17 opvarenden konden door de kustwacht worden gered. Het treinverkeer tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Centrum heeft 3 uur lang stilgelegen omdat er 15 herten op het spoor liepen. Volgens de NS kwamen ze het spoor op door een kapot hek. De wc-motmug is verkozen tot insect van het jaar 2023. Dat is bekendgemaakt in het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Met de verkiezing wil de organisatie deze onbekende diersoorten onder de aandacht brengen. Het NOS-journaal. In Hoorn, in Limburg, is afscheid genomen van Tweede Wereldoorlog-veteraan Leo Hendricks. Als eerbetoon vloog een Spitfire over, schrijft 1 Limburg. Hendricks zag als 16-jarige jongen de Duitse bezetters een dorp binnenmarcheren. Hij vluchtte naar Canada. Hij kreeg een militaire training en werd in 1942 in Engeland jachtvlieger op de Spitfire. Net voor de bevrijding werd hij uit de lucht geschoten, waardoor hij ernstig gewond raakte en in krijgsgevangenschap kwam. Hij werd door de Canadezen bevrijd. Hendricks overleed vorige week op 99-jarige leeftijd. Hij was een van de laatste nog levende Engelandvaarders. In Noord-Frankrijk rijden de vrouwen vandaag Parijs-Roubaix. Commentator Gio Lippens, we zagen al veel chaos in de koers. Kijken we inmiddels naar de ontknoping? Ja, we kijken naar de ontknoping, want de kopgroep is aangekomen op de Carrefour de Larbre. En dat is bij de vrouwenkoers toch wel de zwaarste kasseistrook. Met 5 sterren staat hij op de lijst. 2100 meter lang. En de vrouwen die rijden niet het bos van Valère, want dat was dan te gevaarlijk, te lastig. Zij hebben de laatste 84 kilometer van de mannenkoers hebben zij ook identiek gereden. Maar dat is pas na de Carrefour de Larbre. Nu, of na het bos van Valère. Nu dus de Carrefour de Larbre en we zien dat de kopgroep weer uit elkaar slaat. Femke Marcus hebben we daar in elk geval nog als Nederlandse renster gezien. Zij rijdt voor SD Works en zij zal niet te veel werk doen in die kopgroep, want ze weet dat haar favoriete ploeggenoten, dat die allemaal erachter zitten. Want het is dus chaos. We hebben die kopgroep. Dan hebben we een groep met achtervolgers op 57 seconden en bij die achtervolgers toch ook heel wat interessante namen. Onder andere Marta Bastianelli, Elisa Schabi zit daarbij, Georgie Pfeiff of Pfeiff for George. Dat is een hele goede renster voor de kasseistroken. We hebben Romy Kasper erbij zitten. En de Nederlandse Lucinda Brandt, die dus nog steeds kans maakt op de overwinning. Het verschil tussen die twee groepen is 57 seconden. We hebben nog 16 kilometer te rijden. En we weten dat het peloton met al die andere grote namen, met Kopecky, met Vos, met Longoborghini, Wiebes, Floortje, Makkai, dat rijdt op 1:17. Kortom, de winnares kan nog uit alle groepen, alle drie die groepen komen. Het is heel erg spannend. Nog 16 kilometer. Rio, dank je. Dankjewel. Het weer zonnig. Al trekken vanuit het oosten weer nieuwe wolkenvelden het land in. Het blijft droog en het wordt 10 tot 15 graden. Morgen ook droog, vrij zonnig en 14 tot 16 graden. Deze Pasen is er keuzekorting bij Prominent. Zoals €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot wel 50% korting op jubileumsets, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Het voorjaar hangt in de lucht bij Broekhuis. Private lease daarom nu met extra scherp voorjaarsvoordeel een Broekhuisauto. Zoals de Fiat 500. Die private lease je al vanaf €259 per maand. Op basis van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bekijk alle actiemodellen op eenbroekhuisauto.nl en profiteer. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Ga voor al het voorjaarsvoordeel op private lease modellen naar eenbroekhuisauto.nl. Vanavond in Kassa. Terwijl alles duurder wordt, krijgt een groep Rotterdamse havenwerkers al sinds 1998 te weinig extra pensioen. Ze lieten het er niet bij zitten en zijn een rechtszaak gestart. En dat is niet de enige oneenigheid in de pensioenwereld. Je ziet er alles over in Kassa. Vanavond, 7:15, NPO 2. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Bokito, Donald Trump en Davy Klaassen. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel de Rotterdamse loco-burgemeester Vincent Karremans. Na de buitengewoon opsporingsambtenaar, de wijkagent en de stadsmarinier moet nu ook de pleinsteward bijdragen aan een veiliger stad. Ze is er nog niet, maar onderweg hotelondernemer Gabriella Esselbrugge, die het pittoreske giethoorn in China op de kaart heeft gezet. Komen nu het vaarseizoen begint en corona voorbij is de Chinezen weer terug. Parlementair verslaggever van WNL, Frank van Leeuwen, kijkt uit en terug op de politieke week. En cabaretier Marcel Verreksen natuurlijk ook. En hij trakteert ons op een vrije column. U bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. Anders kunt u meedoen met de gesprekken aan tafel via de NPO Radio 1-app of stuur een bericht via Twitter, #WNL of @WNL in de kantine. We beginnen met het grote nieuws van vandaag. De wc-motmug is verkozen tot insect van het jaar 2023. Vincent Karremans, verrassing? Potverdorie, dat die ermee door is gegaan. Ja. Ja. Je had het heel ander genomineerd, toch? Ik had mijn geld op iets anders gezet. Ja, toch? Gefeliciteerd. Ik heb onderweg een hele depressieve bij ben ik tegengekomen. Oh ja? Nou ja, die was het niet geworden. Dus. Waar heb jij je geld op ingezet? Nou, op die bij natuurlijk. Die zijn ontzettend belangrijk. Verrassing, Frank van Leeuwen, dat toch weer de wc-motmug en met de overwinning van doorgaat. Je hebt hem een aantal jaar geleden ook al eens gewonnen, toch? Wat is een wc-motmug? Nou kijk, wat is een wc-motmug? Het winnende insect is een mug die niet steekt en lijkt op een wollig vlindertje met waterafstotende haren. Ja, geweldig. Waterafstotende haren. Het was een top 5. Het goudoogje, de beverkever, prachtige naam. De boskakkerlak en de gewone tweevleugel gingen er niet met de hoofdprijzen vandoor. De hoofdprijs is dus voor de wc-motmug, insect van het jaar 2023. Maar waar werd dan naar gekeken? Wat waren de criteria dan? Het is een aantal bekende Nederlanders die zich hartstochtelijk hebben ingezet voor. Dus ik denk dat het tegelijkertijd ook een prijs is voor die bekende Nederlander. Wie heeft zich dan hartstochtelijk ingezet voor de wc-motmug? Dat is geweest Hanna Bervoets. Kijk, dus de felicitaties ook voor maar haar. Maar de vraag is wel, hoe komt hij aan zijn naam? Dat vind ik nog het meest intrigerende. Ja, Wieger, jij weet alles. Nou, ja, ik moet even kijken. Waarom weet de wc-motmug de wc-motmug? Kom ik op terug. Is niet alleen verbazingwekkend mooi, maar ook verfrissend. Oh, dat zal het zijn. Ja. Zo'n vliegende deodorant. Aangeschoven, Gabriela. Gabriela Isselbrugge. Welkom. Ja, iets dichter bij de microfoon, als je zou willen. Ik stond in de keuken of file. Nee, ik weet niet of het zo is, hoor, maar het was heel druk. Ja. Misschien de koptelefoon op. En, je hebt iets heel belangrijks gemist over de... Hoe was het? WC-motmug. WC-mop. Ja, mag geen verrassing zijn, maar inderdaad... de WC-motmug is verkozen tot de insect van het jaar 2023. Hoe is het in Giethoorn op dit moment? Volle terrassen. Ja, toch? Volle grachten, ja. En lekker, ja. Zoals het moet zijn. Ja, dit is het seizoen waar je natuurlijk de hele winter naar uitkijkt. Hè? Het mag weer, het kan weer. Ja, in de winter vinden we het ook leuk als we het ijs op mogen, hoor. Oh, ja, ja. Dan die schaatskoorts is misschien nog wel heftiger dan die grachtenkoorts die nu heerst. Ik denk dan de Holland-Venetië toch, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en nou ja, goed, überhaupt, hè, dat je weer ergens naartoe kunt over de plekjes waar je anders niet mag komen. Dat is natuurlijk stiekem het leukst. Dat is een beetje, ja, ik ben een beetje een kwajongen, maar... Dat is dan echt het meest gaaf. En dan ga ik ook gewoon echt op mijn schaatsen naar het werk of naar mijn hotel. Ja. Kom je vaak in Rotterdam? Ja, best wel vaak. Ja, ik kom vaak. Zit heel veel Chinese studenten in Rotterdam. En, klopt. En ik vind het een waanzinnig leuke stad. Dus ik geef wel eens een gastcollege over Chinees toerisme of over zaken doen in China of dat soort dingen. Dus ja, ik kom wel eens in Rotterdam. Wat jouw fascinatie is voor China, gaan we straks uitgebreid over praten. Ja. Marcel, hoe is het met jou? Nou, met mij is het goed, hoor. Ja? Ja, ik bedoel, ja, ik heb mijn haar laten knippen. En ja, ik zag het. Nieuw overhemd gekocht, dus ja, wat wil je nog meer, hè? Onder begeleiding, begrepen? Uiteraard onder begeleiding, ja. Ik heb altijd een hulplijn bij me als het moeilijk wordt in de kledingwinkel. Dus dat is niet een van mijn grote krachten. Wie verheugt zich hier op de marathon? Ik ga de halve lopen, samen met de andere wethouder. Zo. Oh, zo? Ja. Jij wel? Dus ik ben aan het trainen. Nemen jullie dan een stokje van elkaar over of zo? Ja, nee, daar is zo'n wisselpunt. Ergens op Zuid. En dan hij loopt het eerste deel. Fauzi Akbar, wethouder sport. En ik doe het tweede deel. Ja, dus ik, wat is trainen? Hoe lang ben je al bezig? Nou, vraag ik voor een vriend. Ja, ik heb ooit de hele gelopen. Dan ben je wel echt maanden bezig. Zo. En dan ook laatste maand geen alcohol drinken. En dan echt heel serieus dat doen. Nu halve marathon, ja, dat valt wel mee. Ik ga morgen nog 15 kilometer lopen. En dan nog even 15 kilometer. En wat is je tijd? Wat is je tijd? Ja, ik heb ooit een halve marathon van Amsterdam. Maar dat is echt een sfeerloze marathon, als je mij vraagt. Dat is echt de Rotterdamse marathon. Toevallig, hè? Ja, nou, ik heb een heel sfeer. Volle. Nou, die heb ik in Amsterdam. 1:34 gelopen ooit. Nou, dat is heel goed. Ik had 1:47. Oké, maar dat is heel net. Wel heel veel jaren en kilo's geleden. Maar is de wedstrijd tegen de andere wethouder? Is het wel... Nee. Dus we hebben samen een tijd straks. Oh, dus het is samenwerking. Wethouder was van wel leuk geweest, ja. Hè? Ja, nee, je gaat natuurlijk wel zeggen, mijn deel was sneller. En dat gaat zeker gebeuren. Maar in de volgende college. Maar in Amsterdam ging het natuurlijk harder omdat je achterna werd gezeten. Ja, nee. Ja, toen zat ik nog niet in de politiek. Nee, dus dat, maar ze voelden het al aankomen. Ja. Is dit nog een hele veiligheidsoperatie ook? Ja, zeker. Handhaving, openbare ruimte. Ja, en we hebben deze maand sowieso twee van dat soort enorme evenementen. Namelijk, dus de marathon is een enorm evenement. Met ontzettend veel deelnemers. Dus ook een enorme veiligheidsoperatie, maar ook Koningsdag. Ja. Dus daar ben ik al... want dan staat de burgemeester, Abu Talib, staat natuurlijk te zwaaien op straat samen met de majesteit. De koninklijke familie. En ik zit dan de hele dag als winnaar zit ik in het crisiscentrum. Als lokale burgemeester. Ja. Dus ik doe de veiligheid om die dag. En die maand erop nog een giga-evenement. Coolsingle. Daar gaan we wel vanuit. Die klop ik even af. Maar we hopen dat we daar een mooi feest kunnen vieren. In mei. Ergens in mei. Frank van Leeuwen, een mooi stuk van jou in Villa Media te lezen. Ja. Is toch een mooi stuk? Dankjewel. Ja, daar leren we je nog beter kennen als iemand die een braadband ademt. En iemand, dat wisten we al, hè, die heel vroeg op moet. Ja, midden in de nacht. 3 uur. Los van de nacht, 3 uur 's nachts kun je niet vroeg opnoemen. Nou, midden in de daar nacht, heb ik heel veel vragen over, maar ga. Ja, dus die BN'er, die komen we via dat stuk nog beter... we leren je nog beter kennen. En want je had ook zo een andere route kunnen nemen, namelijk... Want bestuurskunde gestudeerd, het is de journalistiek geworden. Ja. En wat spreek je zo aan in dit vak? Poeh, het klinkt als sollicitatie. Ja, goede vraag eigenlijk. Nee, het tempo waarin het allemaal komt en ook weer verdwijnt, zeg maar, dat bevalt me heel erg. Ik heb altijd mijn studie was heel erg gericht op strategische beleidsnota's. En Vincent begint al te lachen. En stapels papieren en zo. En dat vond ik toen heel interessant. En inmiddels merk ik wat ik daar ook niet interessant aan vond. En wat ik daar ook zeker niet aan mis. Dat het gewoon nu allemaal weer wat sneller gaat en zo. Dat vind ik wel heel leuk. Het was zo leuk dat je zei dat in het begin bij het schrijven van korte nieuwsberichtjes, dat ze dan zeiden van het hoeft geen wetenschappelijk stuk te zijn. Ik had precies datzelfde toen ik bij televisie ging werken. Ja, niet dat ik in de wetenschap zat of zo, maar ik was wel gewend om wat uitgebreider, oprolbare berichten te schrijven. Ineens moest het heel kort. Je wil gewoon zeker weten, hier zit geen fout in. Dus dan was het verhaal van deze eitjes zijn oranje. Echter, ze zouden ook iets van rood kunnen zijn, misschien mogelijk. Ja. Nou ja, die dingen die slopen ze er allemaal uit. Die eitjes zijn nu gewoon oranje. Herken jij dat trouwens ook? Wieger, dat die eitjes oranje zijn. Nee, maar ik had dat bij Paul Witteman toen ik bij televisie ging werken. Die voorgesprekken die je doet en die verslagen die je dan inlevert. Nou, die checkte ik wel 5 keer op spelfouten. En nou, als ik nu kijk, het gaat allemaal hartstikke snel. Daar hoef je helemaal niet zo uitgebreid bij stil te staan. Ik bedoel, het is geen essay of zo. Ja. Maar dat is echt de overstap van schrijvende journalistiek of dus... Ja, dat heb ik echt al doen. Ja, ik heb dus niks, geen journalistiek als vooropleiding en zo gehad. Dus ik heb dat allemaal al doende moeten leren. Maar ik werkte toen voor Goedemorgen Nederland. Dus elke dag een opzet, elke dag daarmee bezig zijn. Iets moeten vertalen naar 8 minuten televisie. En dat heb ik, dan leer je ook wel heel snel. Ik vind het zo knap dat jullie geen autocue hebben bij Goedemorgen Nederland. Ik heb daar echt respect. Nou, dankjewel. Nou ja, dat vind ik gewoon super knap. Ik heb ook heel veel respect voor Frank. Ja, en ik voor jullie, jongens. Ja, het is zaterdag 8 april, week 14 van het jaar 2023 zit er bijna op. En die week, die klonk zo. Supporters, tussen aanhalingstekens. Aan die kant, tussen aanhalingstekens. Aan die kant, gebruik je verstand, godverdomme. Ken je het gevoel dat je droom niet uitkomt? Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft? Zorgwekkende beelden vanuit Voorschoten. Ja, daar is om 3:30 vanochtend een trein van de NS van het spoor geraakt. In mijn bed door, gewoon net alsof er een soort van aardbeving was. En door een toeterende trein. Bijna iedere nacht wordt er wel ergens in Nederland aan een spoor gewerkt. Daar zijn strenge protocollen voor. Ik lag echt te schudden in mijn bed. Toch ging het mis. En echt nog geen minuut later gebeurde precies hetzelfde, maar nog veel heftiger. Echt schudden in mijn bed, toeterende trein. Afgelopen nacht botsten 2 treinen op een bouwkraan. Een intercity met zo'n 50 mensen aan boord en een goederentrein. En mijn dochter slaapt hierboven aan de voorkant en die zag een hele lichtflits. Dat gebeurde bij Voorschoten tussen Leiden en Den Haag. Dus wij gingen kijken. Ja, en toen zagen we gelijk al dat het foute boel was. Dus we hebben gelijk 112 gebeld. De bestuurder van de kraan kwam om het leven. 19 treinpassagiers moesten naar het ziekenhuis. Net alsof het een soort van aardbeving was. Over de oorzaak is nog veel onduidelijk. Hij zegt, ik ben geraakt op mijn hoofd. Zo, ja. En dat is wel duidelijk ook. Daar wordt wat gegooid. Klaassen wordt geraakt. Het is een schande. Lawyers came to me and they said, there's nothing here. They're not even saying what you did. Oud-president Donald Trump van Amerika heeft voor het eerst gereageerd op alle aanklachten die tegen hem liggen. The criminal is the district attorney because he illegally leaked massive amounts of grand jury information. Hij is oud-president, maar niemand die de deur voor hem openhoudt. Alleen fotografen mogen bij de zitting zijn, waarin Trump de tientallen aanklachten tegen hem aanhoort. For which he should be prosecuted. Or at a minimum, he should resign. President Trump, will you please come take some questions? How did you plead, President Trump? How did you plead? Het was misschien wel de bekendste aap van Nederland, Bokito. Bekend vanwege zijn beruchte ontsnapping in 2007. Dames en heren, goedenavond. Het had iets weg van King Kong, een ontsnapte gorilla. Waarbij hij een vrouwelijke bezoeker van de diergaarde aanviel. Maar nu is de aap dood. Maar nu is hij dood. Bokito. De herinnering blijft. Is het een treurige dag vandaag? Zeker. Heel veel mensen en ook heel veel leden van de Vrienden van Blijdorp zijn zeker geschokt door het plotselinge overlijden van Bokito. Ken je het gevoel dat supporters? Dat je droom niet uitkomt. Aan die kant. Ben je wel eens bang aan die kant. Dat Gebruik je verstand, godverdomme. Een schande. Zorg dat er niks meer op het veld komt. We hebben jullie steun allemaal keihard nodig. Maar gebruik je verstand. Gebruik je verstand. Gebruik je verstand. Dat was wel een beetje de uitspraak van de week. Ja, maar lastig als je het niet hebt. Ja. Heeft het zin? Had het eigenlijk zin dat John de Wolf daar het publiek of de supporters of de doorgedraaide supporters toesprak? Nou, ik denk dat goed was, ja. Dat daar wel wat tegengeluid tegenover komt te staan. Maar het is natuurlijk, kijk, het is niet alsof die speech van John de Wolf. Ik heb het overigens zelf niet gezien, want ik zat in een commissievergadering op het stadhuis. Ik begreep wel dat het gebeurde, maar dat zal altijd een halve minuut geweest zijn. Het is niet alsof dat het probleem oplost. Want het is natuurlijk een fundamenteler probleem dan. Want er worden elke wedstrijd aanstekers gegooid. In praktisch elk stadion, ook bij Feyenoord. En daar zit toch een fundamenteler probleem onder, denk ik. De afgelopen periode was het natuurlijk wel vaker raak. Kunnen we spreken van een structureel probleem? Ja, maar al tientallen jaren. Ja? Ja. Ken je die gasten eigenlijk? Nee. Die dat gooien? Ja? Nee, absoluut niet. Nee, ik heb wel eens in vakken X gestaan. Er zit ook wel gewoon omdat, op z'n Rotterdamse zeggen, ook wel echt idioten tussen. En dat is een kleine groep, relatief kleine groep. Want de meeste mensen, je hebt ook heel veel gezinnen en oudere mensen die naar Feyenoord gaan, die daar elke keer van genieten. Maar dan wordt het verziekt door zo'n klein groepje. Ook de meeste Rotterdammers hadden ook niet zozeer een kater de volgende dag van het verlies tegen Ajax, maar echt van dat incident. Ja. Ik ook. Wat dat betreft was het geen lekkere week voor Rotterdam. Maar waarom hingen daar dan geen netten? Want overal hadden ze netten gehangen. Ja, weet ik niet. Waarom dat? Waren de netten op of zo? Nee, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat het te maken. Dat weet ik ook niet. Dat is voor mij een overweging die de KNVB samen met Feyenoord maakt. Maar dat had voor mij te maken met tv-beelden. Maar dat weet ik ook niet zeker. Dus pin me er niet aan vast. Want dat was toen met die UEFA Cup. Ja, dan moet die camera's heel hoog. Ja, en dat vinden ze weer lastig. Dus dat haalt het. Kreeg een heel raar beeld. Maar nu is het Feyenoord dus gezegd. Vind ik wel goed dat die club dat gedaan heeft. Gezegd, nu gaan we de rest van het seizoen met die netten spelen. Want we zijn er klaar mee. Nou, ze hadden in ieder geval die aansteker heel goed op beeld in slow motion ook, ja. Herhalingen en zo. Ja, en ook degene die het gedaan heeft. Dus die kwam uit Roelof Arendsveen trouwens. Ja. Ja, het ligt dichter bij Amsterdam dan bij Rotterdam. Het is altijd weer Roelof Arendsveen. Eigenlijk, Gabriella Esselbrugge. Het fundamenteel probleem, zegt de Vincent Karremans, wat hier achter schuil gaat. Wat is dat fundamentele probleem? Ja, eigenlijk zou voetbal juist het verbindende moeten hebben. Maar volgens mij zijn mensen altijd op rottigheid uit. En dan komen ze een keer naar buiten en dan is het een soort adrenaline of zo. En ineens werkt het verstand niet meer, zoals je wellicht al wel zegt. Maar dit slaat helemaal nergens op. En het hoort ook helemaal niet bij het voetbal thuis. Bij geen enkele sport overigens. Want het is juist een verbindend spel waarbij je allerlei mensen uit allerlei verschillende geledingen in de samenleving bij elkaar brengt en met elkaar geniet van een mooi potje voetbal. En of je nou wint of verliest, ja oké, dit is heel triest. Maar volgens mij heb je juist die 12e man heel hard nodig in de aanmoediging. En moet je vooral daarvan genieten met elkaar in plaats van dat je er last van ondervindt. En weet je, ik weet niet, kijk, een beetje kattenkwaad kan geen kwaad, maar dit is geen kattenkwaad meer. Het gaat mis niet alleen in de Kuip, op heel veel plekken in het land, in heel veel stadions in het land. Voetbalgeweld, wat daar tegen te doen. Zij breekt zich ook het hoofd daarover. Ik heb het over onze minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Jesselkus. We zagen bij andere wedstrijden spreekkoren of dat mensen het veld oprennen. Daar ben je gewoon niet goed bij je hoofd. Daarom wil ik ook weten, alles wat we nu hebben opgetuigd, de protocollen die we met elkaar hebben, met de clubs, met de KNVB, hoe ziet dat eruit? Worden deze gehandhaafd? En wederom, echt waar, richting iedereen die in dat stadion was en zich heeft misdragen, gebruik je hoofd. Want je verpest het voor je eigen club, voor je eigen sport en voor al die mensen die er waren gewoon voor de lol. Ja, dat vond ik echt verschrikkelijk. Frank? Nou ja, ik denk dat. Ik vind dat ze hier een terecht punt maakt. Vincent Karremans zegt het ook, de vliegen aanstekers dat veld op. Dat gebeurt ook al jaren zo. Nou, dat zijn er 20 en dat is absurd en dat moet niet gebeuren. Tegelijkertijd zingen er honderden, duizenden, weten we niet. Mensen dit soort krankzinnige teksten. Zelfs in de stadions van Spakenburg tegen PSV, waar hebben we het in hemelsnaam over? Krankzinnige teksten, zeg je, hebben ook een voorbeeld van. Ook buiten het stadion De Kuip in Rotterdam deze week dit dus. Hamas, Hamas, Joden aan het gas. Ja, dit zijn honderden, duizenden mensen. Ja, het probleem zit dieper dan de mensen die het in hun hoofd halen om een aansteker te gooien. Dit zijn niet meer enkelen die het verpesten voor de rest. Ja. Ja, afgelopen week werd ook weer gesproken over hoe ze dat in Engeland doen. Hè? Want daar zou het supportersgeweld zijn afgenomen afgelopen jaren. Omdat ze naast het stadionverbod nu ook, als je je echt misdraagt, kan je dus ook een strafblad krijgen. Die kaartjes zijn duurder. En hè, je komt er alleen binnen als je geregistreerde fan bent. Zouden we zoiets niet ook hier in Nederland moeten doen? Ja. Dus dat je niet gewoon wet op één aspect, dus beter fouilleren of camerabeelden. Ik bedoel, we hebben al van alles geprobeerd. Nou, misschien moet het gewoon de harde. En dat werkt dus niet. Hè? Dat hebben we wel gezien. Ook die voetbalwet zoals die nu in elkaar zit, die werkt blijkbaar niet. Dus je zal daar wat anders moeten gaan doen, anders krijg je hetzelfde resultaat. Nou, de voetbalwet werkt niet of je handhaaft niet. Nee, maar het is de voetbalwet. Kijk, ik zal je een voorbeeld geven. Ja. Is dat we hebben hier in Rotterdam best wel een emotionele discussie, ook gepolariseerde discussie gehad over het nieuwe Feyenoordstadion. Op een gegeven moment had je een hele felle groep die tegen de bouw van het nieuwe stadion was. Die ging vervolgens een strooptocht doen langs voorstanders van het nieuwe stadion. Bestuursleden van Feyenoord, architecten, mensen die erin wilden investeren, et cetera. Die gingen naar hen thuis om daar op de deur te rammelen, om daar bewust die mensen te intimideren. Koevermans is er toch om die reden ook mee? Nou, dat onder andere om die reden. Dat weet ik, dat is zijn eigen afweging. Ik weet niet of dat direct door die reden is gekomen, maar hij is inderdaad ook daarna opgestapt. Ja. En ze zijn ook bij hem thuis geweest en ze hebben zijn huis ook beklad. Een collega wethouder van mij, zijn huis is beklad. En zo is die intimidatie, die is al een tijd gaande. Nou, op een gegeven moment hadden ze door wie dat waren. Die hadden ze opgepakt. Toen heeft Feyenoord heel adequaat, vond ik, al die lui een stadionverbod gegeven. Wat vervolgens gebeurde, is dat de KNVB dat terugdraaide. Want het ging niet om een vergrijp in het stadion. En dus mocht je dan geen stadionverbod opleggen. We zitten vast in dat soort administratieve, ja, met een net Rotterdams woord gezegd, bullshit. Ja. Dus daar komen we niet uit op een of andere manier. Het is echt symptomatisch dat. En dat vind ik een heel sprekend voorbeeld van hoe het dus niet werkt. Ja, je altijd technologisch, technocratisch worden opgelost. Als je hiernaar kijkt naar deze situatie, als ik nog een half minuut van je mag hebben. Misschien is het wel zo, oprik, dat de maatschappij zo gecontroleerd is en zo op controle is gericht, dat er nog maar weinig vrijplaatsen zijn waar de mensen hun innerlijke driften naar buiten kunnen laten. En dat het voetbalveld gek genoeg een van die plekken is waar ze oorlog kunnen hebben. Dat vind ik zo'n onzin. Dat wordt ook al gezegd. Gaan we zo dadelijk over doorpraten, hoor. Ik plaats hier eventjes een komma, anders krijg ik ruzie met Gio Lippens. En als ik hou iemand aan, geen dus ruzie wil hebben, is het Gio. Parijs, Roubaix, de vrouwenkoers. Gio, aan jou het woord. Ja, het zal hier heel moeilijk zijn, hoor, om ruzie te krijgen met mij. Maar we zijn wel aangekomen in het velodroom van Roubaix. Dat betekent dat Parijs-Roubaix voor de vrouwen ten einde loopt. Zometeen gaat de bel voor de laatste ronde. En we krijgen een verrassende winnares bij de vrouwen. Want we hebben een hele kleine kopgroep. Een kopgroep van 7 vrouwen die is overgebleven. Die zijn na ongeveer een half uur koers weggereden. En de grote favorieten, ja, ze zijn inmiddels ook in het stadion aangekomen. Daar zitten alle grote namen bij. Kopecky, Vos, Lucinda Brandt, Longoborghini, noem ze allemaal maar op. Maar die doen niet meer mee in de sprint. Terwijl ik nu zie dat in de kopgroep, en dat is toch jammer, de enige Nederlandse in de kopgroep, Femke Marcus, komt ten val in een van de bochten daar in het stadion. En dan gaan die andere vrouwen, de 6 overgebleven vrouwen, gaan dan sprinten om de overwinning. En dan krijgen we dus een hele verrassende winnares. Het is een Française die op dit moment op kop rijdt. Marion Borras. Zij wordt voorbijgereden door een Canadese, door Alison Jackson. En gaat Alison Jackson dan Parijs-Roubaix bij de vrouwen winnen? Jawel, Alison Jackson is tot haar eigen grote verbazing de winnares van Parijs-Roubaix bij de vrouwen. En al die anderen, ze komen allemaal tekort. De andere vrouwen die moeten nog even. Lotte Kopecky die sprint dan in het achtervolgende groepje op 12 seconden naar een ereplaats. Maar meer is het niet. Marianne Vos komt daar over de finish. Lucinda Brandt komt over de finish. En wat jammer van die Femke Marcus, die Nederlandse die al de hele dag in de aanval was. Als ze daar in die kopgroep was gebleven, dan had ze het misschien kunnen afmaken. En dan was zij de winnares geweest van Parijs-Roubaix. Maar tot ieders verrassing, en vooral ook tot haar eigen verrassing, is een Canadese, we horen er gegil op de achtergrond op dit moment van blijdschap, Alison Jackson is de winnares van Parijs-Roubaix bij de vrouwen. We hebben het hier aan de stamtafel van WNL in de kantine over dat supportersgeweld. Jongens, altijd jongens, / mannen die zich misdragen in de stadions, ook daarbuiten. En Marcel zei, ja, toch even een kanttekening hierbij. Er zijn maar zo weinig plekken in ons land, in de samenleving, waar mensen, ja, een vrijplaats, zeg je, waar je even buiten jezelf kunt treden. Nou, blijkbaar dus. Ik ben het helemaal op tegen, maar Ik vind dat mensen zich natuurlijk moeten gedragen. Helemaal niet zo. Maar ik denk dat je echt... Ik bedoel, we hebben het nu over maatregelen. Maar je moet echt gaan nadenken van hoe komt dit? Nou, het komt natuurlijk door vorming, opvoeding, door sociale controle. Misschien dat er minder groepscultuur is en meer individualisme. Wat er ook bij een rol bij speelt is de commerciële opfokking van die verschillende rivaliteiten. Partijen hebben daar belang bij om echt een supportersclan te vormen. En dat kan allemaal heel onschuldig lijken. Maar die mensen die beginnen zich een soort van warrior te voelen. Ja, en zo zei als ze dat graag willen, moeten ze gewoon naar de Oekraïne gaan. Ja, ik vind dat onzin. Het wordt ook al heel lang gezegd dat het een opgekropte woede zou zijn, opgebouwd tijdens coronatijd. Dat loopt veel langer. Supportersgeweld, het is niks nieuws, sowieso. En ook bijvoorbeeld het scanderen van die antisemitische leuzen, wat overigens strafbaar is. Ik begreep ook dat er onderzoek wordt ingesteld door het OM. Ja, dat heeft natuurlijk ook helemaal niks met de opgekropte woede of testosteron of zo te maken. Het is gewoon puur domheid. En je hebt je gewoon te gedragen, punt uit. Jawel, dat is natuurlijk allemaal helemaal waar. Want je zegt dat het heel dom is. Maar waarom komen die mensen tot die uitingen? Waarom worden ze niet gecorrigeerd? Waarom worden ze niet gepakt? Het is puur terecht. Dat is de echte vraag. Dat is wat je eraan gaat doen. Maar daar ligt een hele grond zit daaronder. Van een humuslaag waarin dit allemaal kan ontstaan. En dat heeft misschien met onze repressieve tolerantie te maken. Met ons gedoogbeleid hier in Nederland. Dat mensen gewoon de waarheid niet meer gekregen. Dat dus wel meespeelt. Dat het gewoon te lang is gedoogd of wordt gedoogd. Ja, wie verwijt je dat, Vincent? Je zegt de overheid. Maar nou, in die zin... Is dat... om maar een voorbeeld te noemen. Kijk, ik denk dat de Engelse voetbalwet wordt daarbij aangehaald. Daarover heb je ook regels dat je geen alcohol in het stadion mag hebben. En daar geldt wel meer. Maar een van de dingen is dat je een stadionverbod kan opleggen en dat je dan vervolgens iemand kan laten melden ergens. Want binnen rond de Kuip, maar ook bij de Arena en het Philipsstadion, het is allemaal heel onoverzichtelijk met 50.000 mensen die tegelijkertijd binnenkomen en weer weggaan. Dus dat begrijp ik ook heel goed. Tenzij je gaat werken met camera's met gezichtsherkenning, kom je daar verder niet uit. Dus dan zal je iemand die een stadionverbod heeft, zich moeten laten melden. Dat je zeker weet dat hij niet in het stadion zit. Wat we tot nu toe elke keer het OM vindt en zegt, is van ja, dat vinden we een te zware maatregel. Dat vinden we niet proportioneel. Dus nu wordt er dan gewerkt aan een bepaalde meldplicht dat je dan digitaal kan melden, maar zover zijn we nog niet. Dus we zitten ook weer vast in een soort... Ja, dan zitten we dus in een soort regelgeving vast dat niet lukt, dat niet wordt opgelegd. Want volgens mij, als je mensen een stadionverbod wil geven en je wil dat effectief handhaven, moet je zorgen dat ze ergens anders zijn op het moment dat een wedstrijd wordt gespeeld. En dus moeten ze zich melden, maar dat kan dus nu niet. Wij zitten ook vast aan een bepaalde structuur. Bijvoorbeeld dat ieder half uur er geschakeld wordt naar de NOS voor de hoofdpunten van het nieuws. Het is al 6:02. Robert Baltus hier met de hoofdpunten. NPO Radio 1. Oekraïne is voor het eerst in 6 maanden tijd weer in staat om stroom te exporteren. Maandenlang kon dat niet vanwege aanhoudende Russische aanvallen op de stroomvoorziening. Door de aanvallen op het energienetwerk kwamen hele steden tijdelijk zonder elektriciteit en dus zonder verlichting te zitten. De export van energie kwam daardoor stil te liggen. Zeker 20 migranten worden vermist na een schipbreuk voor de kust van Tunesië. De opvarenden probeerden Italië te bereiken via de Middellandse Zee. 17 opvarenden konden voor de kustwacht worden gered. Een groep Eindhovense kinderen is gisteren mishandeld door supporters van PEC Zwolle. Dat gebeurde na afloop van de wedstrijd FC Eindhoven-PEC Zwolle. Een tiental Zwollenaren bedreigde een groep kinderen die aan het voetballen was. Sommigen droegen bivakmutsen en hadden stalen stangen bij zich. Een van de kinderen zou daarmee in zijn nek zijn geslagen. 1 persoon is aangehouden, het onderzoek loopt nog. En in Groningen zijn 27 voetbalsupporters bekeurd nadat ze op de weg liepen. De politie denkt dat ze de confrontatie zochten met supporters van FC Utrecht die via die weg naar de stad zouden verlaten. Voor het weer is hier Marco Verhoef. Gisteren hadden we niet echt een goede vrijdag. Vandaag wel een mooie zaterdag. Wordt het morgen een stralende zondag, Marco? En dus een stralend Pasen? Nou, enigszins. De zon gaan we echt wel zien. Maar er zullen ook wolken zijn. Op dit moment trekken de meeste wolken over het noorden en oosten. En de meeste opklaringen hebben we in het zuiden. Dat blijft een beetje zo. De nacht zal in het zuiden wel met opklaringen gepaard gaan. De rest van het land wat wolkenvelden. Blijft wel droog. 7 graden onder de wolken en 4 graden met een opklaring. En in het zuiden beginnen we dan morgen wel met meteen zonnige perioden. Dat Dat lukt in de loop van de dag ook wel in het midden en noorden. Maar het kan even duren. Er is weinig wind, het blijft droog en het wordt 13 tot 16 graden. En daarmee denk ik niet dat we heel erg veel te klagen hebben wat weer betreft. Maandag, ja, dan gaat het toch wel wat veranderen. Dan neemt de wind toe. In de loop van de dag komt er ook meer bewolking. En in de loop van de middag kan er in het westen al wat regen vallen. En die regen breidt zich dan in de avond over de rest van het land uit. Het wordt 15 graden. Na het weekend, na het paasweekend, is het iets minder warm. Het wordt 12 graden en het wordt wisselvallig. Ja, dat betekent soms regen, maar gelukkig soms ook zonnige perioden. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, toch om dat gesprek van net nog even af te ronden. Want we hoorden net in het nieuws dus ook supporters van PEC Zwolle die zich vreselijk misdragen. Bijna elke club heeft daar een abonnement op. Jij hebt niet misdragen, maar Marcel wijst nu naar jou. Ja, jij komt uit Giethoorn, dus daar zit het allemaal natuurlijk. Precies, Giethoorn. Ja, Gabriella Esselbrugge, ondernemer en hoteleigenaar in Giethoorn. Mm-hmm. Ik weet niet of daar veel hooligans vandaan komen. Maar, nee, maar ze vieren er wel regelmatig een feestje. Ja. Nee, valt mee hoor. Maar wat we hier dus aan tafel spreken eigenlijk is... moet er meer aandacht zijn voor, een soort slotvraag... en dan wil ik aan iedereen stellen, meer aandacht zijn voor wat eronder ligt. Hè? Wat jij heel mooi omschreef net, Marcel, als de humuslaag achter die agressie. Wat gaat daarachter schuil? Wat gaat eronder schuil? Of veel meer aandacht zijn toch voor straf, en in dit geval ook harde straffen. Want die mannen die dit doen, komen er toch te vaak mee weg. Ik denk zeker harder, want anders heeft het geen impact. Dat is één. En twee, ik denk dat die club zoveel... zo belangrijk zijn voor onze samenleving. Ik ga zelf wel eens naar PEC en ook wel eens naar Cambuur bijvoorbeeld... als voetbalclubs. En daar, die staan zo midden in die samenleving. Die doen zoveel belangrijke dingen voor die steden, voor die stad. En die brengen mensen bij elkaar. Dus volgens mij moeten die clubs zich niet bezighouden... met alleen maar dit handhavingsverhaal. Maar moet je gewoon strengere regels hebben en die ook handhaven. En klinkt misschien een beetje raar. Desnoods maak je een soort van social credit systeem voor het voetbal. Dat je dan alleen naar wedstrijden mag als je ook gewoon gedraagt. Dat zegt Frank Pauw toch ook? Bonus-malus systeem. Ja. Politiechef in Rotterdam ook. Geweest, ja. Ja, geweest, nu Amsterdam. Toch nog even naar jou, Vincent, want je gaat ook over handhaving. Was er ook niet een idee geweest, is niet een idee... om in dit geval toch de club dan maar te straffen? Want het zijn wel supporters, nou ja, kun je ze zo noemen, van Feyenoord. Maar op dat moment dat ze zo vreselijk zich misdragen... zeggen van 2-1 was het voor Ajax, we stoppen ermee, daag... Ja, ik vind dat is altijd lastig. Want dan benader je natuurlijk ook heel veel mensen die werken bij Feyenoord. Die supporters zijn voor Feyenoord, die goed bedoeld zijn. Maar in het hele leven lijden goede mensen onder slechte mensen. Ja, maar dat vind ik geen argument. Dat is misschien een constatering in sommige gevallen. Maar ik vind het niet een argument om dan bepaalde acties te doen. Kijk, ik denk dat het... KNVB is toch met maatregelen gekomen die... erop duiden dat wanneer je een voorwerp tegen je hoofd krijgt... dat die wedstrijd dan ook definitief wordt gestaakt. Of als er iets in die richting gebeurt. Ja, maar ik weet niet wat dan de consequenties zijn voor de punten. Dat weet ik niet. Ik vind wel, kijk, het is individueel strafbaar gedrag. Kijk, en je kan de club met alle goede bedoelingen... kan je niet verantwoordelijk houden voor het gedrag van een paar idioten daar. Wel als je natuurlijk afspraken met de club maakt en zegt... van jullie moeten bepaalde maatregelen nemen en dat hebben ze niet gedaan. Dan denk ik dat je een gesprek met elkaar moet voeren... dat je daar ook consequenties aan mag verbinden. Maar dat meen ik oprecht. Ik heb ook met Dennis de Kloeze heel vaak gesproken. Echt een goede kerel die er natuurlijk vanzelfsprekend helemaal klaar mee is. Ook direct afstand van heeft genomen. Directeur van Feyenoord, sorry. En die zei ook afgelopen seizoen toen er zoveel geld was binnengekomen door Conference League... finale gehaald. Daar haalden ze dan geld mee binnen van de UEFA. Die zei, nou, we zijn het al gelijk weer kwijt aan boetes... die we moeten betalen aan de UEFA... vanwege wangedrag van onze supporters. En die verzuchten zich natuurlijk. Ja, en dat is wel typerend. Zo'n club wil wat. Hè. Dat gaat natuurlijk daar nu heel goed op sportief gebied. Maar dan word je eigenlijk benadeeld door je eigen... nou, en John de Wolf zei dat goed... tussen aanhalingstekens supporters. Het is toch van de gekke dat we hier zo lang over moeten praten, Marcel? Nou, nee, want het is een groot probleem. En ik denk, om jouw vraag terug te komen... je moet het allebei doen. Je moet het aan de humuslaag doen. Maar je moet ook bikkelhard handhaven. En eigenlijk, wat jij zei... ik had het niet gek gevonden als het na 2-1 gewoon afgelopen was. Zo klaar ermee. Maar aan de andere kant, ja, het kan ook dat er een mol in het stadion zit... en die gooit dan een ding. En dan wordt de thuisspelende club benaderd. Ja, weet je dat wat? Snap ik het trouwens ook niet. Hoe die... bedoeld, het is best wel groot vuurwerk wat je daar zag. Ja. Hè? Hoe komen die dingen best wel groot vuurwerk. Wat een absurde... rook. Kan je toch niet anaal meesmokkelen, dacht ik zo. Nee, maar hoe werkt dat dan? Bedoel, wordt het dan niet gefouilleerd? Het wordt voor mij wel gefouilleerd, maar dan steeksproefverwijs, dacht ik. Ik weet niet. Ja, ik begreep iets over dat ze dan voor de wedstrijd ergens worden verschopt. Ja, maar het is wel... Bij een sacrament. Je hebt daar duidelijke taal over. Nu, en merk ik ook wel aan je. Ja, en toch... Zitten we naar zo'n wedstrijd te kijken? Zeg je zelf ook, het is een klein groepje. Ja. Ik kijk naar zo'n wedstrijd als kijker en ik denk, wat gebeurt daar? Jij moet kijken met een soort machteloos gevoel. Of... Ja, en dat komt dus door het feit dat wij dus... Ik zou zeggen, geef die mensen die dat doen, die gepakt worden daarvoor. Nou, je hebt allemaal camera's hangen, dus dat kan ook best goed. En die jongen is ook goed gelijk gepakt, hè, die dat gedaan heeft. En 20 anderen ook, die voor we hebben gegooid op het veld. Geef ze direct een stadionverbod. Alleen dan komen we dus in het probleem. Dat is niet te handhaven als je geen meldingsplicht hebt. Nu vindt dus justitie en rechters vinden dat niet proportioneel. Nou, we moeten dus dat veranderen. Dat je dat dus wel, dat dat volgens de wet wel proportioneel is. Want dat is de enige manier om dat te doen. Om dan weer je uiteindelijk de rotte appels uit het stadion. Dat, is, dat is op deze iemand manier... die een stadionverbod had gewoon alsnog het stadion binnengekomen. Ja. Was dat nou ook, ook dat kan in Groningen? Dat kan blijkbaar ook, ja. Maar dat gebeurt overal. Ja. Hoe dan? Omdat als je, zolang je geen camera's met gezichtsherkenning hebt... Ja, dan moet je bij elk poortje moet je dan foto's... Maar je bent toch geregistreerd, zou ik dan denken? Ja, maar heel veel mensen gaan met een andere kaart naar binnen. Je kan ook gewoon geen kaartje op naam te kopen hebben. Waar zou je iris kunnen zien wie je bent? Dus dat hebben we gelukkig ook nog niet, zoals in China. Ja. Waar ze... Nee, dat, is de van... dat zou dat alternatief zijn, maar voor mij willen we dat ook niet. Van Rotterdam naar Den Haag. Frank van Leeuwen, parlementair verslaggever van Omroep BNL. Het was met weet je wel, hè? Nou, zeg dat wel, Wieger. Ja. Waar hebben wij er naar gekeken? In dat hele lange debat over de provinciale statenverkiezingen, de uitslag daarvan. Nou, ik vond een hele rare week. Laat me daar maar mee beginnen. Ik denk dat we, ik zie hier Vincent Karmans ook al lachen naast me. Ik denk dat we vrijdagavond eerst dachten, wat gebeurt hier? Na de ministerraad, waarin een soort toverformule werd bedacht om er op dit moment nog niets aan te hoeven doen, om het zo maar te zeggen. Versnellen en pauze. Daar hebben jullie het hier vorige week ook uitgebreid. Uitstel van executie werd hier toen aan tafel gezegd. Nou, toen was het idee, dan gaan we eens kijken of we daar dan woensdag in het debat wat meer over te horen krijgen. Eerst dinsdag werd woensdag, vanwege onze premier. En uiteindelijk was ik daar woensdag ook in Den Haag. En hoe zeg ik dat nou goed? Er was de sfeer was eigenlijk van... was ook een beetje, wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen? Coalitiepartijen, D66, ik sprak ook wat Kamerleden achter de schermen... die zeiden, ja, wij weten eigenlijk niet precies wat het CDA wil. Ja, ze hebben gezegd, we hebben wat tijd nog... maar of het echt duidelijke eis is, weten we ook niet. Het CDA zei dan weer op zijn beurt, nou, dat hebben we heel duidelijk gezegd, toch? Dit ligt op tafel, daar hebben we het nu over. Dus, de coalitie had zoiets van, ja, waarom hebben we het vandaag nou allemaal precies ook over? Ook omdat het een novum is, een debat over de uitslag van de provinciale staten. Ja, we zouden het toch over de provinciale statenverkiezingen hebben. Ja, nu gaat het weer over de stikstoftover. Formule, dat is toch niet de afspraak? U heeft uw oppositie zelf gevraagd. Nou, dus dat aan de coalitiekant. Bij de oppositie zijn ze 's ochtends gestart met een soort gezamenlijk overleg om de rijen gesloten te houden. Daar kwam uiteindelijk ook, ja, die voelde naarmate de dag ook wel aan van we gaan hier tot midden in de nacht debatteren en uiteindelijk levert dat bouw weinig op. En wij als pers hadden volgens mij datzelfde gevoel, dat we dachten, oké, ja, nu volgen we een debat over de verkiezingsuitslag waarbij er al dingen van tevoren afgekaart zijn en waarbij we volgens mij niet heel veel wijzer worden. Dus het een heel raar gevoel, zo zou ik het zeggen. Eén ding wist je wel zeker, er zou een motie van wantrouwen komen. Dat wist je zeker, ja. En ik moet wel toegeven, ik vond het wel interessant om dan te volgen wie gaan dan mee. Uiteindelijk Kees van der Staaij niet. En dat vond ik wel een interessante... daar heb ik toch op expres op gelet. Volgens mij hebben we ook een fragmentje van wat hij erover zei. Ja. Deze motie gaat ons dan ook op dit moment te ver. Ik zeg er wel bij, het licht staat voor ons op oranje. Want het is wel nadelig als er zeg maar allerlei onduidelijkheid bij provincies ook ontstaan. Waar zijn we nu aan toe? Wij willen nog een laatste kans bieden aan het kabinet om eruit te komen, zodat die pasmelder wel geholpen kan worden, zodat we verder kunnen in de praktijk voor de zomer of zoveel eerder als noodzakelijk zal blijken te zijn. Het is de Nestor van de Tweede Kamer, Kees van der Staaij. Die steunt dus uiteindelijk die motie niet. Gaat nu nog wat te ver met de mooie metafoor. Het licht staat op oranje. Nu gebruikt door hem als waarschuwingslicht. Dit is onze laatste waarschuwing. En toen dacht ik, dit is eigenlijk volgens mij ook beeldend voor wat er op dit moment in Den Haag gebeurt. Het licht staat eigenlijk permanent op oranje. Maar oranje betekent eigenlijk dat je moet stoppen. Nou ja, dat je bijna... Je kunt wel door. Ja, Je moet stoppen. Ja, maar eigenlijk, wat we eigenlijk ook doen is we trappen niet op het gas, maar we trappen ook niet op de rem. En dat is precies het probleem zeg maar, van dit moment. Dus ik vond dit een heel tekenende woordkeuze. De grote kleur van de partij, van de SGP. Ja, dat zou geen toeval zijn. Ja, nee. En ook die eitjes hier. Die en ook van de VVD hè, zit ook oranje in natuurlijk, oranje, blauw en oranje. Ja, ja, ja. Denk je op zulke momenten ook, oh, wat lekker dat ik daar niet zit, Vincent Caraman? Nou, ik zat tijdens dat, voor mij was het woensdagavond dat debat. Ja, ik zat tot 1 uur 's nachts in een commissievergadering. En het enige wat ik aan het volgen was, zij links, was dus Feyenoord-Ajax. En ik heb dat debat verder helemaal niet gevolgd. Oh. Nee, maar ik vind sowieso lokale politiek, joh, dat is veel concreter, veel mooier. Daar kan je letterlijk langs fietsen wat je aan het doen bent. Maar dat zei Dylan Jesselgus bijvoorbeeld ook. En nu is zij dan minister. Zo'n pad ligt bijvoorbeeld voor jou ook al in het verschieten. Wat voor pad bedoel je? Nou, richting Den Haag. Oh, dan, nou. Ja, daar wordt van alles over gezegd. Maar zeg jij er eens wat over dan? Ja, die ambitie heb ik niet per se. Per se. Nee. Frank. Ja. Iemand anders die opviel. We hebben zoveel fracties hè, in die Tweede Kamer. 20 hebben we er inmiddels. Exact. We kunnen ze niet allemaal laten horen. Maar misschien wel aardig om deze eenpitter dan eruit te lichten. Ja, dan, we hebben meerdere eenpitters. Eentje die we Aangaan, vaker horen. Ja, die heeft Den Haan. Den Haan. Pieter Omtzigt spreken we nogal vaak over. Maar we hebben ook Niele Vergunehan uit Volt vertrokken destijds. Uit Volt gezet, moet ik zeggen. Tegen haar zin in overigens. Zij had een inbreng. En daar wil ik toch ook even een stukje van laten horen. Ja. We zijn bestuurloos en we zitten continu met elkaar in een politiek circus te kibbelen. We komen hier op als clowns, als acrobaten, als jongleerd. En daarbovenin zitten media als een soort waarzegsters om te duiden of er een kabinetscrisis is of niet. En de inhoud wordt onvoldoende besproken. En ik kan jullie zeggen, ik heb er de afgelopen dagen gewoon boos om gemaakt. Maar boos is een verkapte emotie van verdriet, heb ik geleerd. Ja, ik ben hier dan zo'n waarzegger, hè, die er dan ook iets over moet vinden. Maar nee, ik vond wel iemand van binnenuit die met oprechte frustratie de vraag oproept, wat zijn we hier nou met elkaar aan het doen? Dat is op zich en een beroep doet op wat meer inhoud. Ik vond het wel een verfrissend. Je zegt daar een heel terecht punt, vind ik. Nou ja, kijk. Als je dan nu ziet, laten we dan nog maar wat breder trekken. Jij bent van het lokale bestuur. Als je kijkt wat er op dit moment in de provincies gebeurt, waar ze dus volop aan het formeren zijn eigenlijk, of in ieder geval aan het verkennen zijn, naar wat kan het mogelijk worden. Ja. Ik heb daar ook eens naar gekeken deze dagen. We leggen eigenlijk als Den Haag de bal daar nu neer. Laten we even maar eens kijken wat daar gebeurt. En wat daar gebeurt, is dan weer razend interessant voor Den Haag. D66, dat op dit moment nog in geen enkele verkenning genoemd wordt. Zelfs al in een aantal plekken Zuid-Holland overduidelijk door de verkenners wordt uitgesloten. Daar hebben we mee gebeld. Dat had geen enkele zin, zei Fred Teven op een chargeer ik iets. Dus dat is enerzijds heel interessant. En anderzijds zien we nu 3 provincies waar de PvdA zonder GroenLinks zou gaan zeggen op het huwelijk met de. Dus zo innig verstrengeld zijn die niet? Nou, dat is dus interessant. Dus wij kijken alleen maar naar wat er dan in Den Haag gebeurt. Ja. En ze houden elkaar vast. En ook D66 die zo stellig is op die deadline. Terwijl we in de provincies zien dat zij niet aan de knoppen zitten en zien we dat de PvdA zonder GroenLinks dat wel doet. Dus ja, in hoeverre kunnen we nou in Den Haag nog wat leren van die regio? Heb je gewoon verschillende partijen. Dus de partij in de provincie is anders dan de partij in Den Haag of in de gemeenteraad. In principe zijn ze natuurlijk, dat zal Vincent Caraman bij andere partijen. Ja. Ze staan, ja, in principe zeggen jullie altijd, we willen niet gedicteerd worden vanuit het Haagse. Maar dat gebeurt ook niet. Nee. Bij ons in ieder geval niet. Ik weet niet hoe dat bij andere partijen gaat, maar bij ons gebeurt dat niet. En Den Haag, ik ken de Haagse gemeenteraad vrij goed. Dan gebeurt het ook. Gaat mensen ook op hun eigen kompas af. Ja, komende week trouwens komen de regio en Den Haag wel heel mooi samen. Als het gaat over Groningen. Ja, er ligt nogal een forse eis op tafel van de Groningers. 30 miljard, ja, dat zijn bedragen. Hè. Het stikstoffonds is 25, geloof ik, voor het hele land. Ja, het debat gaat overigens over de parlementaire enquête. Dus er wordt naar aanleiding van zo'n enquête een debat gevoerd in de Kamer. Ja. Unieke situatie, de ondervragingscommissie in VACA, de plek waar normaal het kabinet zit, en de Kamerleden die hen daarover kunnen aanspreken. Maar dan gaat het natuurlijk ook over die miljardeneis die door Groningen is neergelegd. Ja, 30 miljard, dat zijn. Ik heb het niet snel omgekeken, die topbestuurders, hoeveel per Groninger is dat? Zeiden ook, dat is een te moeilijke opgave, maar dan kunnen we straks wel de rekenmachine bijpakken. Die topbestuurders zeiden ook in Groningen, ja, we moeten het helemaal niet over geld hebben. Eigenlijk ongelimiteerd moet die steun zijn voor Groningen. Ja. Dat is nogal wat. Ik denk dat ze de rekensom maken, er is decennia lang. Ja. Ja, maar wie durft in de politiek te zeggen, ja maar hallo, je kunt ook te veel vragen. Wie durft dat? Dat is een goede vraag, ja. Vincent Caraman, zou de VVD dat durven? Nou, ik zou dat in ieder geval wel durven. Kijk, jij, het geld wat dan naar Groningen zou moeten, moet van andere Nederlanders komen. En als daartoe bereidheid is, en volgens mij is er heel veel bereidheid om Groningen tegemoet te komen, uiteraard. Dat is niet natuurlijk een blanco cheque. En hoe geef je het uit ook, hè? Ja. Ja, ik denk dat ze wel daar ideeën over hebben. Ik geloof dat ze een idee hadden over de doortrekken van... waterstof. Ja, en de waterstof en een lelielijn en exact. Dat soort zaken. Nou, dat en ook wel, daar zit ook natuurlijk wel een terechte claim onder, hè? Laten we wel wezen. Zeker. Het verdriet van Groningen, dat is aan deze tafel ook veelvuldig besproken. En natuurlijk moet dat gecompenseerd van het verdriet van Groningen naar de schoonheid van Giethoorn. Giethoorn, we gaan praten met Gabriella Esselbrugge, ondernemer in Giethoorn, Venetië van het Noorden. Want na drie teleurstellende afspraakgebreken... teleurstellende coronajaren waarin reizen niet of nauwelijks mogelijk was, breken voor Giethoorn spannende tijden aan. Het toerismeseizoen is namelijk begonnen en China is weer open. Komen de Chinezen weer massaal naar Giethoorn? Waarom richten jullie zo op de Chinezen als doelgroep? Gabrielle? Laat ik vooropstellen, het zijn niet alleen maar de Chinese gasten die we verwelkomen. Gelukkig niet. Alleen in 2005 ben ik op een soort van missie gegaan om Giethoorn in China op de kaart te zetten. En dat is redelijk goed gelukt. Wij waren een van de eerste plattelandsregio's in Europa überhaupt die zich presenteerde. De Chinese reismarkt brak open. Wij waren daarbij en er kwam heel veel pers, heel veel journalisten, touroperators kwamen naar ons toe. Ja, die gingen met name naar de grote steden in Europa, maar ook naar Giethoorn. En dat was een beetje een succesvol iets. En dat komt met name vanwege het feit dat ze Giethoorn mooi vinden. Het heeft eigenlijk alles van de Chinese droom. Het water, de prachtige rietgedekte boerderijtjes. Het idyllische beeld van het platteland wat de Chinezen ook heel graag ziet. Dat hebben wij in huis. Met ons prachtige agrarische achterland, wat ze ook heel belangrijk vinden. En ze wonen veelal in de grote steden, dus voor hun is het ook wel een beetje een culture shock. Hè? Ineens de rust en de ruimte en de mensen die aandacht voor je hebben. Wij zijn daarop ingesprongen. En we zien ze nu weer mondjesmaat komen, weliswaar met name zakelijke gasten. Omdat het nog heel mondjesmaat visa worden afgegeven voor mensen die echt individueel op reis gaan. Maar dat verwacht ik vanaf oktober wel weer. Maar we hebben heel veel mensen uit verschillende culturen, uit verschillende landen die bij ons op bezoek komen. Dat maakt het ook een heel dynamisch en mooi gebied. En het geeft ook heel veel kleur, want je hebt heel veel leuke gesprekken. Toen met die eerste gesprekjes, hè, die je aanknoopte met die mensen daar in China, sprak je toen ook al Mandarijn? Helaas niet. Maar nu wel? Nee, gelukkig wel, ja. Maar hoe knap? Niet heel goed hoor. Ik ben een beetje zo'n zesjarige, denk ik. Mijn Chinese docent zegt altijd, ja, het hangt er vanaf hoe de vlag erbij hangt. Of je net in China bent geweest of niet. Want dat helpt heel erg. Want mijn team, daar spreken eigenlijk maar 10 mensen van Engels. En de rest spreekt allemaal Chinees. Dus als ik op het platteland ben daar, dan moet ik het met handen en voeten en mijn klein beetje Chinees uitleggen wat ik zie gebeuren. En dat zijn voornamelijk restaurants en milkbars en dat soort dingen. En de resorts ook. Maar het is heel erg operationeel gedreven. Dus je bent heel veel met de mensen bezig. En dat maakt het ook echt heel leuk om te doen. En dan moet je wel, want anders dan gaat het niet lukken. Nee. Voor de luisteraars, om je wat beter te leren kennen, vertel eens wat over jezelf. Want je bent opgegroeid in het familiehotel De Dames van de Jongen. We vroegen ons af waarom De Dames van de Jongen. Waar komt dat vandaan? Ja, het feminisme. Nee, flauw. mijn oma is in 1958 gestart met een heel kleinschalige homestay. Familie gedreven. Ze kwam van de boerderij, dus al vrij snel hadden ze daar een beetje een huiskamercafeetje. Hè? En dan 's avonds bespraken ze de oogst. En toen ze mijn opa ontmoette, toen was liefde op het eerste gezicht. Hij had een bouwbedrijf en kwam metselen bij hun op de boerderij. En ze trokken samen in een heel oud boerderijtje. Mijn oma dacht van, ik kan die kamers wel verbouwen en gaan verhuren. En de eerste gasten kwamen, de film van Varen in 1958 in Giethoorn opgenomen. Dus het toerisme, dat ging steeds beter. Ja, dat noem je nou heel snel. Hebben wij een fragment van. Van Varen 1958, let op. Dit is eigenlijk een vreemd dorp. Niet dat er geen gewone mensen wonen, maar van één ding hebben ze hier in Lagerwiede zo heel erg veel. Water. Er is zoveel water in dit dorp dat er geen plaats meer is voor straten. Voor eenvoudige straten. Ze zouden trouwens geen brede weg willen. Want daar zou er ook niks vreemds meer aan zijn. En er zouden er ook geen vreemdelingen komen. En toeristen lopen misschien wel een beetje in de weg. Maar wie zou ze willen missen? kernvraag nu nog steeds, hè? Ja, niemand. Nee, soms zullen de bewoners ook wel eens zeggen, nou ja, nu even niet. Maar ja, dat is lastig als je in een toeristische bestemming woont. Waarbij overigens de bewoners het meest belangrijke goed zijn wat we hebben. Want door hun zijn de tuinen prachtig en ziet het allemaal mooi uit en fraai. Misschien nog wel mooier dan toen in die eind jaren 50, begin jaren 60. Want toen waren die erven veel meer verrommeld. Omdat we toen nog heel veel kleinschalige agrarische bedrijven hadden in de dorpskern. En die verhuisden daarna een beetje naar de Gietense polder. Dus dat veranderde heel erg het dorpsbeeld. En toen kwamen heel veel mensen uit de rest van Nederland naar Giethoorn wonen. Want ja, die acteurs die dachten van nou, het is wel tof. En die verbouwden die huizen heel mooi. Vond mijn opa overigens natuurlijk hartstikke leuk. Want die kon dan mooi die huisjes opknappen. En mijn oma maar hard werken met allerlei gasten. En ja, daar ben ik een beetje tussen opgegroeid. Alleen, ik merkte wel dat Giethoorn echt een seizoensbestemming was. Dus toen ik ging eerst hotelschool doen. Hè. Als je in een hotel opgroeit, dan doe je dat. En daarna communicatiewetenschappen. Ik wist niet wat ik met mijn leven moest. Maar goed, toen uiteindelijk dacht ik van, joh, luister, ik ga bij Booking.com werken. Dat is echt, toen was het nog een start-up. Dus dat was wel heel tof om daar onderdeel van te zijn. Maar ik miste de dynamiek van het platteland. Het kan heel raar zijn als je midden in Amsterdam woont. Maar ja, het raakte mij dat er zoveel mensen op bezoek kwamen die ik mee op pad nam. En waar ik heel erg van genoot. Hè? De afwisseling van even heel hectisch een terras vol tot lekker even een rondje varen met gasten en het verhaal over het dorp of over de geschiedenis vertellen. Dat maakt het wel heel boeiend. En in 2003, 2004 begon het een beetje te kriebelen. En toen dacht ik van, joh, ik ga dat als derde generatie dames van de jongen. Daar hebben we hem. Want de jongen is de familienaam. Mijn moeder is helaas met iemand anders getrouwd. Dus ik heb een andere achternaam. Ja. Maar derde generatie vrouwen en de dames van de jongen. Nou, dat vonden wij wel grappig. Dus we hebben ook een jongenstoilet en damestoilet. Oh, geweldig. Als jouw oma nu zou kijken naar wat jij allemaal doet. Natuurlijk, ze zou trots zijn. Ja. Dit had ze nooit kunnen bevroeden, toch? Dat... Nou, het is uitgegroeid. Zij heeft mij vooral geïnspireerd. Want zij wist wat gastvrijheid was. Ze sprak geen. Ze had maar 3 jaar basisschool gehad. En de oorlog kwam. Heel arm gezin eigenlijk. Een groot gezin. En altijd een beetje kijken wat je kunt doen. Een beetje ondernemen. Maar ook echt heel erg de gasten aan de hand meenemen. Eten wat de pot gaf. Lange tafels. Die eerste gastarbeiders kwamen bij ons in de buurt. En nou, oma dacht, die ga ik opvangen, want ik heb ruimte. Dus er gebeurde van alles. Er was heel veel dynamiek. En ze pakte altijd alles aan. Maar ze wist nooit zo goed hoe. En toch deed ze het. En dat heb ik heel erg van haar meegekregen. Dus ik denk eerder dat ik trots ben op haar dan zij wellicht op mij. Want ik nam wel Chinese gasten mee naar haar huis toen ze nog in het dorp woonde. En aan de gracht. En dan liet ik zien die oude bedsteden en dat soort dingen. En dan dacht ze echt, nou, Gabrielle, wie heb je nu weer meegenomen? En met handen en voeten ging ze dan een kopje thee zetten en even in gesprek. Maar ze vond het mooi, zeker. En ik weet ook zeker wel dat ze een beetje trots was. Maar ja, ik denk met name dat ik aan haar heb te danken. Dat ik steeds telkens over grenzen spring en kijk, wat is er verder in de wereld en hoe kan ik die gasten verleiden om niet alleen maar te zien hoe het bij ons gaat, maar ook om te leren hoe wij ons platteland hebben ontwikkeld. Prachtig om een rassenondernemer erover te horen spreken. Hè? Moet je als VVD'er aanspreken, toch? Ja, ik ben zelf ook ondernemer natuurlijk. Ja, lang wel eigen bedrijf gehad. Ja, dit is geweldig. Yo, ik zit alleen maar te luisteren hoe het Brabantse Budelschoot op dezelfde manier een toeristische trekpijst ervan kunnen maken. En heel mooi wat jij zegt, de dynamiek van het platteland, hè? Niet de dynamiek van de grote stad. Ja, dat kennen we wel. Nee, de dynamiek van het platteland. Blijf gezellig zitten hier aan de stamtafel van WNL in de kantine. Zo dadelijk schuift hij ook aan. Ik heb het over Fulco Treffers. Hij is architect en hij is bezig nu al met de wederopbouw van Oekraïne. Marcel, je blijft ook lekker zitten. Vincent ook. En Frank, blijf je nog even? Ik moet gaan. Ah, ja. Tot snel dan. Tot snel. Welbreken. Zo dadelijk het nieuws. Dan zijn wij er weer voor uur 2. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Oh, er is er veel gebeurd, hè? Mediapersoonlijkheid Maxine Meiland. Ja. Over haar biografie, misbruikt, ontspoord en nu gelukkig. Mijn moeder zei laatst nog tegen mij, je zit nou op je hoogtepunt. En oud-wielrenner en commentator Maarten Ducro. Ik ga gewoon uit het raam hangen, dan kan ik het jullie vertellen. Volgende week neemt hij afscheid als wielercommentator bij de NOS. Ik zie nog niks. Maxine Meiland en Maarten Ducro. Ja, daar komt er een. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl.

De Woutertje Pieterse prijs is dit jaar gewonnen door Bibi Dumont-Tak en Annemarie van Haringen. Ze schreven: vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda, waarin dieren spreekbeurten over andere dieren geven. Zo vertelt een zebra over de panda, allebei zwart-wit tenslotte, en stelt de regenworm zijn grote broer de anaconda voor. De prijs voor het beste kinder- of jeugdboek is een bedrag van 15.000 euro. Het NOS-journaal. Tweede Wereldoorlog-veteraan Leo Hendricks is begraven. Hij sloot zich in 1942 in Engeland aan bij de Britse luchtmacht. Tot kort voor het einde van de oorlog vloog hij mee in een Spitfire, het type gevechtsvliegtuig dat nu als eerbetoon over het dorp scheerde. Hij werd destijds uit de lucht geschoten, gevangen genomen, maar bevrijd door de Canadezen. Hendricks was een van de laatst nog levende Engelandvaarders. Hij overleed vorige week op 99-jarige leeftijd. De Australische Alison Jackson heeft de wielerkoers Parijs-Roubaix gewonnen. De 34-jarige wielrenster was de snelste in de sprint. Wielercommentator Gio Lippens, de chaotische koers kende Jackson als verrassende winnaar. Hoe kreeg ze dat voor elkaar? Nou ja, ze zat ten eerste in een kopgroep, een vrij grote kopgroep, die het eigenlijk de hele wedstrijd volhield. Er bleven uiteindelijk 7 vrouwen uit die oorspronkelijke kopgroep over. En die waren ze ongeveer na een half uurtje koers waren ze ontsnapt uit het peloton. En iedereen rekende er eigenlijk op dat die vrouwen nog wel teruggepakt zouden worden. Want ja, dit waren de mindere goden die vooruit mochten rijden. Er zat één goede Nederlandse bij, Femke Marcus, die ook uiteindelijk bij de laatste 7 zat. Maar die kwam ten val toen ze in de wielerbaan van de eerste bocht doorgingen en verknalde daarmee eigenlijk haar kansen op de eindzege. Maar die Australische of die Canadese Jackson, ja, die zat dus wel in die kopgroep. En wat ze erachter ook probeerde, op een gegeven moment een groep met favorieten probeerde weer terug te komen. Toen kregen we nog een massale valpartij. Onder andere veroorzaakt door Elisa Longo Borghini. Daar ging Lotte Kopecky overheen. Daar ging de rest ook allemaal overheen. En daarmee was de achtervolging mislukt. Nou, uiteindelijk kwamen ze tot op 10 seconden van die kopgroep van 7 vrouwen. Maar ze bleven toch vooruit omdat iedereen naar elkaar keek in de achtervolgende groep. En dat betekende dus dat die Jackson, die inderdaad 34 jaar oud is, heeft wel al eens wat gewonnen. Onder andere een etappe in de Ladies Tour. Zeg maar de Ronde van Nederland voor Vrouwen vorig jaar. Toen won ze een etappe ook wel verrassend met een kleine voorsprong op de rest van het peloton. Maar zij pakte dus die overwinning. En die Jackson zelf, ja, is pas laat begonnen met wielrennen. Kreeg de eerste racefiets toen ze 19 was. En toen ze 26 was, kreeg ze pas de eerste profcontract. Nou, indrukwekkend. Marianne Vos was de beste Nederlander op de 10e plaats. Was daarmee voor alle Nederlanders een beetje een teleurstellende dag? Ja, zeer teleurstellende dag. Want Marianne Vos die reed op een gegeven moment lek. Die kreeg materiaalproblemen op een van de eerste kasseistroken. Moest eigenlijk de hele tijd in achtervolging. Kwam dus uiteindelijk nog wel in die achtervolgende groep met favorieten. Maar toen was het beste er wel af. Lucinda Brandt zat trouwens ook in die groep met favorieten die erachter zat. Die probeerde het nog even in er eentje, maar die kwam ook niet verder. Die werd uiteindelijk 12e. Vos werd 10e. Brandt was vorig jaar nog de nummer 3 van Parijs-Roubaix. Ja, en dus die ene ongelukkige Nederlandse Femke Marcus, die dus eigenlijk in kansrijke positie ten val kwam en uiteindelijk slechts als 18e eindigde. Gio Lippens, dankjewel. Het weer zonnig, al trekken vanuit het oosten weer nieuwe wolkenvelden het land in. Het blijft droog en het wordt 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw droog, vrij zonnig en 14 tot 16 graden. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook sterviolist Janine Jansen op dinsdag 2 mei. Samen met Camerata Salzburg brengt ze een avond boordevol Mozart. Bestel op concertgebouw.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het vierde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Het vierde zakelijke hypothekenfonds sluit op 21 april. Mogelijk.nl. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Bij ons aan de stamtafel de Rotterdamse loco-burgemeester Vincent Karremans, die gelooft in de pleinstoert om zijn stad veiliger te maken. Hotelondernemer Gabriella Esselbrugge, die maar wat blij is met het begin van het vaarseizoen in haar giethoorn. En architect Vulco Treffers. Want hij vertrekt komende week weer naar zijn geliefde Oekraïne, waar hij met een internationaal team nu al bezig is met de wederopbouw. U bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app. Of via Twitter, gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Eén gast nog niet genoemd, gaan we nu wel doen. Onze columnist Marcel, aan jou het woord. Komt die muppen nog, jongens? Ik vind ze zo leuk. Ja, ik zat er helemaal op te wachten. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Want dat Feyenoord Ajax uit de hand loopt, kunnen we toch moeilijk nieuws noemen. Poquito is dan wel overleden. Over zijn opvolging hoeven ze zich hier in Rotterdam geen zorgen te maken. Er staat de hele tribune vol met Poquito's. Nadat de aanvoerders Tadić en Kuksu op het veld hun hommage aan Poquito hadden laten zien, kwam het naapen van de tribune pas echt op stoom. Van de pan van Davy Klaassen werd geprobeerd een spaarpot te maken. De dader is inmiddels aangehouden. Maar wie was hier werkelijk de aansteker? Het is bijna Pasen en ik ben geneigd om werkelijk alles symbolisch te zien. Al ben ik er mij van bewust dat een zippo op je knar niet alleen een symbolisch pijn doet. Terwijl bijna de hele Kuip al vol hing met netten, waarschijnlijk overgenomen van failliete Nederlandse vissers, zagen bepaalde supporters tussen aanhalingstekens, volgens John de Wolf, toch nog een mogelijkheid de vijand met projectielen te raken. Dat verklaart meteen waarom er bij de volgende Olympische Spelen geen Holland Heineken House meer zal zijn. U weet wel, die supersportieve, alcoholische darkroom waar onze koning nog een gezellig rendezvous had met Vladimir Poetin. Gaat het daar ook over in die lollige podcast met Edwin Evers? Maar goed, geen Heineken Holland Heineken House meer, want supporters drinken tegenwoordig geen bier meer. Ze gooien er alleen maar mee. Natuurlijk, dit lijpe losgeslagen gedrag is van alle tijden, maar je ziet het tegenwoordig niet alleen in de stadions. Meer Poquito-gedrag was er immers in de Tweede Kamer, waar het kabinet zich kwam verantwoorden over de stikstofnevelen die het had opgeworpen. Rutte had een nachtje kunnen slapen en stond met alle haartjes in het gelid weer te verkondigen dat er niks aan de hand was, terwijl het kabinet er toch duidelijk bij lag als een trein in het weiland bij Voorschoten. Een desolate hoop schroot, wijzend naar alle windrichtingen het spoor volkomen bijster. Nu is het zoeken naar geloofwaardige omleidingjes. Ook bij de NS. Ik stond in een trein vanuit Den Haag richting Utrecht, want die oogde als de woonboulevard aanstaande maandag. Alleen Enzo Knol hoeft niet met de trein, want die heeft een Porsche. Hij reed dus 170 waar hij 130 mocht. En dit knolgewas toonde zich in zijn populaire vlog geïrriteerd over een terechtwijzing door de politie. Want de wet geldt voor iedereen, behalve voor onszelf. Dan hoop je dat er zodanige maatregelen worden getroffen dat ook Enzo voortaan met de trein mag. Kijken of hij dan eens een knollentuin is. Maar goed, laat ik niet de Judas uithangen, want in het paasverhaal wordt al genoeg gehangen en dat stemt tot contemplatie. Hoe heeft de heilige hufterigheid ons land kunnen overnemen? Dat bracht mij bij een gebeurtenis die deze week 50 jaar geleden plaatsvond. Het piratenschip van Radio Veronica sloeg in een helse storm van zijn ankers en belandde op het Scheveningse strand. Een toeristische trekpleister. Ik woonde op loopafstand en was fan van de zeezenders. Mijn jongenskamerdeur was beplakt met activistische stickers, waarbij de leus van Radio Noordzee, hou hem in de lucht, ook recht deed aan mijn ontwakende seksualiteit. Een jaar later kwam Veronica definitief en legaal aan land. Kortom, het volk kreeg massaal een harde van het gelikte op Amerikaanse leest geschoeide flitsende radiovermaak dat zo anders was als de brave programmaatjes van de reguliere omroepzuilen. Een swingende combinatie van populisme en kapitalisme, suiker voor het luistervolk, het paard van Troje, was het publieke bestel binnengehaald. Veronica zou de toon gaan zetten voor de ontzuiling. Keurige dominees en pastoorszonen gingen in hun Hilversumse shows ook commerciële muziek draaien en maakte zich als papegaaien het schreeuwerige die zoekie spraakgebrek aan. Na 50 jaar kunnen we de balans opmaken. Veronica is overal. Niet alleen op de radio, maar ook in de maatschappelijke en politieke mentaliteit. Commercieel, populistisch, lawaaierig, gericht op de korte termijn en het eigen belang. Geen andere god dan de mammon. Met die zeer verlokkende suikerlaag van glimmer en glamour en vooral veel mooie praatjes. Toegesneden op de behoeften van de geestelijke savannemens die wij nog steeds zijn. Toen Veronica en Noordzee als zeezenders uit de lucht moesten, heb ik gehuild aan het toestel. En op die periode kijk ik eerder met vertedering dan met weemoed terug. Wist ik veel waar het aan land gaan van deze vrije jongens uiteindelijk toe zou leiden? Het politieke opportunisme. Geen gezerk, iedereen rijk. Alles voor ons erger. Laat de rest de rambam krijgen. Wat hebben we erom gelachen toen het nog satire was. Nu zet ik mij met tranen neder. In de kantine. Live vanuit Hartje Rotterdam. Komt er nu een standbeeld voor Bokito, Vincent? Nou, dat is een idee van Leef van Rotterdam, ja. Ja, dat wordt een motie bij de komende raadsvergadering. Ah. Dus we gaan het zien als die motie wordt aangenomen. Ja, dan zullen we aan de bak moeten. Nou, je hebt die mal van het standbeeld van Zadkine al, een beetje zo. Daar kan je. Ja, en er is ook nu een sprake van of die Natuurhistorisch Museum. Er staan allerlei. Daar heb je ook de domino-mus. Dus die dat ooit bij Domino deed, is die hal ingevlogen en die heeft ervoor gezorgd dat al die stenen omgingen. Nou, zo heb je daar allerlei opgezette dieren. En volgens mij is de strijd al gaande om ook het lichaam. En die treitel van Feyenoord heeft de meel uit de lucht geschoten tijdens een uittrap. Is dat zo? En die meel is volgens mij opgezet en moet ergens in de Kuip staan. Ja, ja. Ja, en volgens mij is daar discussie over. Of in het Sparta Museum of in het Feyenoord Museum. Waar het gebeurde, ja. Nou ja. Ja, plaatselijk weet ik niet. Vulke Treffers, is dat voor een architect die bezig is met stedenbouw ook nog interessant om daarover na te denken? Wat kan ik met Bokito? Ik dacht echt, welke vraag gaat hier komen? Niet per se met Bokito, maar wat heel, heel erg speelt in Oekraïne is, wat doen we met allerlei standbeelden, vroeger van Lenin, of wat doen we met plekken waar mensen overleden zijn of gemarteld zijn. En hoe laat je dat in de publieke ruimte weer terugkomen, is een heel hot thema. Ja, en daar zijn de meningen nog erg over verdeeld. Ja. Er zijn echt plekken waar zoveel mensen overleden zijn en zoveel doodgeschoten zijn, dat je bijna op een gegeven moment krijgt, als je die allemaal op die plek ook gaat eren, dan woon je bijna op een begraafplaats of in een museum. En is dat nog wat je wil? We gaan met jou zo dadelijk praten over de wederopbouw van Oekraïne. Ik kan me voorstellen dat er veel luisteraars zijn die denken, wederopbouw Oekraïne? Ze zitten dan midden in een oorlog. Wat is dat voor iets vreemds? Klopt. En we kunnen niet snel genoeg zijn. Dat is echt wat wij aan onze kant hebben ontdekt. Er zijn een hele hoop vragen die nu in deze tijd opgelost kunnen worden. De stedenbouw, wederopbouw is een project van de lange adem. Dus alles wat we nu al kunnen doen, kunnen we nu al het beste gaan doen. En zoveel mogelijk proberen voor te bereiden en klaar te zijn, dat als het echt veilig is, dat je dan ook goed tempo kan maken met de dingen die kunnen gebeuren. En op onderdelen is het land ook vooral, het is ook echt al voor een groot gedeelte weer bevrijd. Lange dus adem en heel veel geld, begreep ik. Zelensky had het over 750 miljard dollar. Ja, ik heb zelfs al een keer een triljoen gehoord. Ik weet niet eens wat het is. Ja, maar dus ergens tussen de 450 miljard, wat onlangs twee weken geleden naar boven kwam vanuit de Wereldbank, tot een triljoen ergens. Apart blijft het, hè? Als je zegt 750 miljard of een triljoen, dan denk je, ja, het is beide heel veel geld. Maar het verschil voel je bijna niet. Terwijl als je zegt, van deze trui kost 60 euro en die 90 euro, dan voelt dat als een groot verschil. Maar het geeft ook aan hoe groot het vraagstuk is. Het is heel abstract. Ja. We kunnen er natuurlijk geen echt goede inschatting van maken. En daar zijn nog duizenden keuzes in te maken. En die proberen we nu al voor te bereiden. Ja, die wederopbouw is in ieder geval heel concreet. En daar gaan we zo dadelijk uitgebreid met je over praten. Het zijn statistieken waar ze in deze stad, niet prat op gaan. De armste stad van het land, maar ook een van de onveiligste. En als het gaat om leefbaarheid, scoort Rotterdam, daar heb ik het over. Ook het slechtst van de 10 grootste gemeenten in ons land. Werk aan de winkel dus voor de wethouder die belast is met handhaving. En die gaat over wat dan heet de buitenruimte. Vincent Karaman. Alle ruimte dus om het even positief in te steken, om resultaat te boeken. Ja, nee, er is, ja, als je het positief bekijkt, er is nog genoeg upside te winnen. Ja, toch? Ja, en zeker in de focuswijken hier in Rotterdam. Kijk, in een aantal wijken gaat het goed. Ook ontzettend veel beter. Overigens, in alle wijken gaat het beter dan jaren geleden. Dus er is een enorme positieve trend. Ook als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. Maar we zijn er nog niet. Toch, de directe checker bij jou, Fidan. Maar ik verbaas dat zelf daar echt over. Nee, want ik denk echt, het lijkt wel alsof het elke week raak is. Het voelt echt steeds op. Ja, je hebt het over de schietincidenten. Schietincidenten. Ja. Steekincidenten. Ja, dat hoor je veel. En dat klopt. Hè. Dus er is veel drugscriminaliteit in deze stad. Er is ook veel onrust in dat milieu. En dat zien we ook. Nou, daar maken we ons grote zorgen over. We halen ook steeds meer uithalers die worden gepakt. Die worden ook steeds jonger. Dus daar maken we ons absolute zorgen over. In de Rotterdamse haven? Ja, en die wonen natuurlijk in wijken in Rotterdam. Ja. En daar nestelt het zich ook echt. Dus daar maken we ons grote zorgen over. En daar... Dat is maar daarin boven zie jij een beeld van vooruitgang. Nou, kijk, over het algemeen, als je kijkt naar gewoon geweldsdelicten... overvallen, inbreken, dat daalt allemaal. Al jaren in Rotterdam, gelukkig. Dus dat is wat dat betreft goed nieuws. Maar nog even bij het vervelende nieuws, inderdaad, ja. Om daar even bij te blijven. Want jij haalt dat ook aan, Fidan. Nog niet zo lang geleden, een schietpartij in Delfshaven. Stadszender op Rotterdam ging de wijk in Rotterdam-West. Om de mensen te vragen, ja, hoe veilig voel jij je eigenlijk op straat? Wat hebben de mensen in hun zakken? En wat hebben onze jongeren ook in hun zakken? Ja, er zijn gewoon mensen die 's avonds niet op straat gaan. Die dat gewoon onveilig vinden. En dat begrijp ik. Vooral als er steekpartijen en schietpartijen zijn geweest. Ik weet dat jongeren wapens kopen, tussen haakjes wapens. Maar wel iets kopen om zichzelf te kunnen beschermen. En dat vind ik een hele negatieve spiraal. De mensen zijn veranderd. En vooral die jongelui. Want als je hoort dat die jongelui van 12 jaar al een beetje in de handen heeft. Ja, deze mensen spreek jij ook. Wat zeg je tegen ze? Ja, deze spreek ik zeker. En misschien heb ik er een aantal zelfs al wel over gesproken. En daar kwam ook de inzet van pleinstewards is ook het gevolg van heel veel gesprekken die ik heb gevoerd, die andere wethouders hebben gevoerd. Ja, dat gaan we even onderstrepen. Pleinsteward, dat is de nieuwste lood aan de stand. En waar dat hem zit, is bijvoorbeeld in dezelfde wijk waar dat schietincident was geweest. Dat is Delfshaven, Bospolder, Tussendijken. Een wijk dat ontzettend veel problematiek kent. Mm-hmm. Daar was ik denk een jaar geleden. En daar sprak ik met moeders. Moeders die daar zich zorgen maken over de wijk. Die zeiden van, ja, we hebben hier wel camera's hangen, dat vinden we fijn. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er mensen op straat zich begeven. Die creëren overlast, onheimisch gevoel. Mijn dochter durft niet meer naar buiten. En als ze al naar buiten gaat, dan hou ik mijn hart vast of ze nog wel levend thuis komt. Nou, dat is natuurlijk heel ingrijpend. Dat zijn mensen die, dat is hun buurt, dat is hun straat en daar voelen ze zich niet veilig. En ze hebben ook het gevoel, zeiden ze tegen mij, dat de overheid zich een beetje heeft teruggetrokken uit de wijk. De politie weinig capaciteit natuurlijk. Die komt wel op incidenten, maar die is er niet om 24/7 natuurlijk in de wijk om te laten zien dat ze er zijn. Klopt dat gevoel? Ik denk het wel, ja, zeker. En dat is wat we daarmee met die pleinstewards wilden doen. Dat zijn niet mensen die van de politie komen of BOA's zijn. Maar dat zijn mensen zonder verdere bevoegdheden. Wel van de gemeente Rotterdam. Die menselijk een paar ogen en oren brengen naar pleinen, daar vindt het vaak plaats. Maar dat kan ook op andere plekken zijn. Die de boel in de gaten houden. Die contact kunnen leggen met bijvoorbeeld jongeren die overlast veroorzaken. Die politie en of handhaving kunnen inschakelen als dat nodig is. En op die manier ook mensen het gevoel geven, de overheid is weer een beetje terug in de wijk. En dat vinden we heel belangrijk om maar wat kunnen zij doen? Want ze hebben geen bevoegdheden. Nee. Dus stel, het loopt uit de hand. Hè? Het gaat mis. Wat doen zij dan? Ze hebben een sneller lijntje met politie en handhaving. Dus ze hoeven niet 1-2 te bellen, maar ze kunnen dat gewoon op de portofoon doen. Dus dat is één. En twee, het werkt natuurlijk ook vaak zo dat het is een vorm van sociale controle. We willen ook dat, dat zijn vaak stewards die opereren in dezelfde wijk, dus die bouwen daar ook een netwerk op, die kennen de mensen. En als die daar lopen en zien, dan zijn mensen natuurlijk veel minder geneigd iets uit te halen dan als ze natuurlijk zich onbespied voelen. Dus je haalt mensen ook een beetje uit de anonimiteit. En daarmee heeft het dus dan ook een effect. Stadsmariniers kennen we ook in deze stad. Ja, dat is wat anders. Dat zijn ambtenaren die werken binnen de organisatie. BOA's kennen we ook. Ja. Ook wat anders. Ja. Wijkagenten, ook wat anders. Buurtvaders. Buurtvaders. Ja. jongerenwerkers ook. Exact. Ja. Dit is nog weer een categorie bovenop. Er zit een gat. Daar zit dus een zeker s'avonds laat. Hè, dus jongerenwerkers werken bijvoorbeeld maar tot 10 uur. Maar er is juist een enorme behoefte voor toezicht na 10 uur. En jongerenwerkers zijn er. Het is geen toezichtmodel. Het zijn ook geen handhaverstuk. Het is echt anders. En die werken dus maar tot 10 uur. En juist na 10 uur is er behoefte voor meer toezicht en ogen en oren. Op een menselijke manier. Maar boa's dan? Er zijn toch ook menselijke. Ja, maar ik heb niet genoeg boa's om die daarvoor in te zetten. Dus boa's die hebben steeds meer bevoegdheden gekregen. Ze zijn een steeds professionele organisatie geworden. Doen waanzinnig werk. Maar ik heb gewoon niet de boa's om die op al die pleinen neer te zetten. Dus wel genoeg stewards zijn. Precies. Hè? We beginnen nu met 15 om het uit te proberen. En als het succes is, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het stadsbestuur ervoor kiest om dat uit te breiden. Dus we hebben best wel forse inzet. Die zetten we ook op verschillende plekken in om te kijken hoe dat gaat. We meten dat ook allemaal. En dan hopen we dat een goed effect heeft. De eerste reacties zijn heel positief van mensen. Ja? Ja, dus die vinden het echt fijn. Voelt juist veiliger. Ja, het voelt veiliger. Echt diezelfde moeders die ik gesproken heb, ook uit Bosbolde, Tosserdijk, echt gevoel van de overheid is weer terug in de wijk. Dat is heel belangrijk. Gabriella Esselbrugge, ondernemer in Giethoorn. Mm-hmm. Wat is jouw reactie op dit plan? We hebben 2 politieagenten in het weekend in de hele gemeente. Ja. Dus ja, mijn reactie. Ja, weet je, ik denk dat het heel goed is dat er een soort van... kijk, of je dat vanuit de overheid faciliteert, of het is een soort van, zoals wij dat noemen, noberschap, waarbij je omkijkt naar anderen en elkaar helpt. Maar als het niet veilig is, dan zul je daar op een andere manier op moeten inzetten. Ik neem aan dat deze mensen wel veilig zijn, ondanks dat ze misschien geen boa zijn, maar wel heel snel ook mensen kunnen inschakelen voor qua veiligheid. Ik denk dat het heel belangrijk is, maar ik denk ook dat er in de basis dat je je veilig moet voelen waar je woont. En dat is niet fijn dat je in Nederland ergens woont waar je niet veilig voelt. Ja, überhaupt ergens anders in de wereld ook niet. Ja, jij zei dat ook. Ik ben echt gechoqueerd. Ja, ze hebben een kort lijntje naar bijvoorbeeld de politie. Ja. Maar is die politie er wel dan? Ja, die kan acteren op incidenten. Dat is er. Die zijn ook in de buurt. Kan acteren. Oh, die komt de politie. Nee, zeker. Die komt ook. En dat gebeurt ook goed. Alleen het punt is waar dit om gaat. Is dat ze niet, de politie je moet niet kan op niet, dat punt komen dat je de politie exact, moet het is ook om het te voorkomen. En het is ook, we kunnen niet op elk plein een politieagent zetten. Nee. Zoveel hebben we er niet. Nee. En de juiste de vergelijking met Giethoorn vind ik wel interessant. Want in Rotterdam, kijk, in een dorp, dat zeg je al, heb je meer sociale controle. Let iedereen een beetje op elkaar. In een grote stad heb je meer anonimiteit. En is dat veel minder? En dat willen we op deze manier, op een bepaalde manier ook weer terugbrengen. Is er meer die sociale controle op straat dan niet door je buren? Want dat zit nou eenmaal in het sociaal weefsel zo niet in elkaar. Dat proberen we natuurlijk wel te faciliteren waar dat geregeld kan worden. Ja. Maar we moeten ook zo realistisch zijn dat het in heel veel buurten op die manier niet lukt. En dan proberen we het op deze manier zo te doen. Eigenlijk hetzelfde. Het is wel mooi. Mooi. Het kan een hele mooie dynamiek geven, denk ik ook, uiteindelijk. Als zo'n persoon een hele hoop kan regelen, zonder dat je überhaupt politie inzet hoeft te hebben, dan scheelt het je op lange termijn ook heel veel kosten, lijkt me. En uiteindelijk voelt iedereen zich veilig. Ik wil vragen over wat voor... we hebben het over jongeren, neem ik aan. Hè? Waar hebben we het over? Als we het over de overlastplegers... Oh, dat kan heel verschillend zijn. Ja, we hebben daar niet een profiel van. Geen profiel van. Nee, dus het is niet zo van als jij... Dat alleen maar jongeren worden aangesproken. Het zijn wel ook vaak jongeren. Het zijn bijvoorbeeld ook... hier nog niet eens 300 meter vandaan het wijkpark Oude Westen. Daar zitten notoir vaak veel Oost-Europese, moet ik zeggen. Arbeidsmigranten die daar zich niet heel netjes gedragen, waardoor gezinnen het compleet hebben ook nu toezicht opgezet. Nou, werkt supergoed. En die gezinnen komen dus weer terug om te genieten, om te picknicken daar van en te genieten van het park. Dus af en toe is, ik ben heel erg voor camera toezicht. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar af en toe is ook die menselijke paar ogen en oren op straat. Die pleinsteward, is die er ook voor bijvoorbeeld geluidsoverlast? Ja. Klachten over geluidsoverlast, dat ook? Ja. Het stukje dorp in de stad brengen, zo noem ik dan maar even. Of noberschap, hè, of meanskip, zoals het in Friesland noemen. Dat naar de stad brengen, Marcel Verrek. Is dat wat er inderdaad in steden zoals in Rotterdam, maar ook in jouw Den Haag aan schort? Nou, in sommige wijken wel. Wat je ook zei, Vincent, in een heleboel wijken in Den Haag gaat het ook allemaal prima. En dan worden er gaan buren met elkaar borrelen enzovoort. Maar ik denk uiteindelijk dat voor mensen is heel erg belangrijk, inderdaad, het dorpje waar hij in woont. Mensen die kent. De vertrouwde punten die je om je heen hebt. En dit zijn natuurlijk allemaal een soort functionarissen die die dat moeten versterken. Waar je vroeger misschien in een kleiner verband de veldwachter had. Of weet je wel, dat soort dingen. En dat is blijkbaar dus toch nodig om een geheel te smeden. Het is een soort van cement van een samenleving die bestaat uit heel veel verschillende soorten bevolking. Heb je in Den Haag ook heel veel verschillende mensen achterkomt. Van een hele andere afkomst. Mensen die elkaars taal niet spreken. Maar toch wel een ruimte samen delen. Dus dan is het heel fijn als het. Net als een conducteur in de trein ook belangrijk is. Of in de tram ook. Ja, dat je, je hebt een aangrijpingspunt. Je weet, die definieert ook de ruimte. Dit is. Exact. Ja. Als het gaat over cement, noem je net. Als het gaat over de ruimte. Dan gaat het ook over stedenbouw. Dat is ook voor een architect, denk ik, interessant. Thema, hoe de leefbaarheid te vergroten en gevoelens van onveiligheid of daadwerkelijke onveiligheid, hoe die te verkleinen. Is dat een interessante kwestie ook voor jou, Fulco? Ja, normaal gesproken, als ik in Nederland aan het werk ben, is dat sowieso een continu thema. Ja. De voorbeelden worden hier nu al genoemd. Hè. En in het werk in Oekraïne is dat natuurlijk al helemaal een thema. Mm-hmm. Want veiligheid is daar nog wel ver te zoeken, zullen we dan. Zeker. De cynische grap is dat die onveiligheid die er nu is, heeft een enorme saamhorigheid gesmeed. Dus die samenleving is in no time veranderd. Men moet het gewoon nu samen oplossen en doet dat ook. En dat is ook. Ik ben nu 5 keer geweest de afgelopen jaren, sinds vorig jaar februari. En ik heb me eigenlijk nog nooit zo gevoeld met een soort van collectief gevoel van we gaan dit gewoon redden. En of dat nou op buurtniveau is, of binnen een bedrijf, of binnen de spoorwegen. Ja, en dat vind ik ook wel interessant. Hoe je dus in een buurt, in een dorp, in een regiootje ziet wat iedereen dan allemaal voor elkaar over heeft. En dat is wat je wil, denk ik, ook in deze stad, Vincent Caramans, dat buurtbewoners weten en het gevoel hebben, deze wijk, die is van ons. Ja. En we willen dus niet dat mensen hier die wijk komen kapot maken. Dat ze hier die straat onveilig komen maken. Hoe bewerkstellig je dat? Ja. Dat is interessant voor jou ook om je daar op toe te leggen, denk ik, als wethouder. Nee, zeker. En daar, overigens is dat dus niet alleen pleinstewards. En dus wat we ook proberen te doen is juist door middel van inrichting, het is bijna een beetje met landschapsarchitecten, zorgen dat het, dat het fijne plekken zijn om te zijn. Wat dan bijvoorbeeld? Waar denken jullie aan? Meer sportfaciliteiten in de buitenruimte, dat mensen daar gaan sporten. Dan heb je meer sociaal, dus dan heb je ook dat meer ogen en meer mensen daar op straat zijn. Het is ook van de jongeren. Die wijk is vaak ook van de jongeren die zelf ook die overlast veroorzaken natuurlijk. Hè? Dus hoe krijg je dan het ons georganiseerd? Nee, die mogen er ook zijn. Alleen wat ze worden aangesproken op het moment dat er natuurlijk overlast wordt veroorzaakt. Dat er hard wordt opgetrokken met auto's. Of dat er lachgas wordt gebruikt. Of dat er hard muziek wordt gedraaid. Ja. Daar wordt dan vervolgens op gehandhaafd. En eigenlijk het enige instrument wat we daar tot nu toe voor hadden was de mosquito. Dat is zo'n apparaatje. Ook dat hinderlijke geluid. Die is af en toe ook nodig. En die kunnen bewoners dan aanzetten als ze last van hebben. Maar we doen het dan liever op deze manier. Ja. Omdat het gewoon veel menselijker is. En ik denk uiteindelijk ook veel effectiever. Toch nog één ding wil ik daarover weten. Want we horen heel vaak, of het nou in de zorg is of elders waar bestuurd moet, in de ambtenarij, dat mensen last hebben van hokjes. En op een gegeven moment is, wie is nou waarvoor verantwoordelijk? Dat is de centrale vraag. Nou heb je dus de stadsmarinier hier, de buurtvaarder ging het net over. Natuurlijk ook de wijkagent, dan komt er een pleinsteward komt erbij. Ja. Wie is nou waarvoor verantwoordelijk? Dat kan ook heel snel mistig worden, toch? Ja, en ik denk dat wel redelijk overzichtelijk is. Kijk, toch wel? Politie is verantwoordelijk voor openbare orde. BOA's die zitten veel meer op leefbaarheidsvraagstukken. En het gat wat ze laten daarachter, dat vangt die pleinsteward op. Wanneer is dit geslaagd, dit hele project? Als de beleefde veiligheid, beleefd veiligheidsgevoel van de mensen die in de wijken wonen waar we die pleinstewards inzetten, als die omhoog gaat. Ik wens je daarbij, dat meten we ook. Ja. Ik wens je daarbij alle succes en natuurlijk alle inwoners van deze prachtige stad, mag ik zo zeggen, hè, Fidan? Prachtige moet je stad? Zelfs moet ik zelfs zeggen? De hoofdpunten van het nieuws nu gelezen door Clemens Peters. NPO Radio 1. Een groep Eindhovense jongeren is gisteren mishandeld door supporters van PEC Zwolle. En dat gebeurde na afloop van de wedstrijd FC Eindhoven tegen PEC Zwolle. Ongeveer 40 Zwollenaren zochten de confrontatie met de politie. En een aantal ging naar een nabijgelegen hockeyveld waar een groepje jongeren aan het voetballen was. Volgens de politie werden de pubers bedreigd en werden er ook klappen uitgedeeld. 1 persoon is aangehouden. Zeker 20 migranten worden vermist na een schipbreuk voor de kust van Tunesië. De opvarenden probeerden Italië te bereiken via de Middellandse Zee. 17 van hen konden door de kustwacht worden gered. 2 van de mensen verkeren in kritieke toestand. Het treinverkeer tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Centrum heeft 3 uur lang stilgelegen omdat er 15 herten op het spoor liepen. Volgens de NS kwamen ze het spoor op door een kapot hek. Incidentbestrijders van ProRail hebben met boswachters van Staatsbosbeheer samen de herten van het spoor gehaald. De Australische Alison Jackson heeft de wielerkoers Parijs-Roubaix gewonnen. De 34-jarige wielrenster troefde in de sprint van een kopgroep van 7... Katja Ragusa uit Italië en de Belgische Marte Truijen af op de wielerbaan in Roubaix. De Nederlandse Femke Marcus viel vlak voor de finish. Marianne Vos werd 10e. Even een vraag aan jou, Marco Verhoef. Stel, je denkt morgen Pasen, laat ik eens naar Giethoorn gaan. Lekker met een bootje varen. Heb je dan het juiste weer te pakken morgen? Ach, dat is natuurlijk maar net afhankelijk wat je het juiste weer vindt. Maar wat mij betreft zou ik gewoon gaan. Het is in ieder geval droog. En in de loop van de dag zullen we ook de zon wel zien. Ook op die plaats. Dat zal wat eerder gebeuren in de zuidelijke helft van het land. En wat later in het midden en noorden. En dat is een beetje ook de verdeling voor de avond en nacht. Met in het midden en noorden uiteindelijk overwegend vrij veel wolkenvelden. Het blijft wel droog. En in het zuiden wat opklaringen. Dat heeft dan ook weer gevolg voor de minimumtemperatuur. In het zuiden plaatselijk 4 en in het noorden een graad of 7. En morgen ook een verdeling die in het noorden iets lagere temperaturen laat zien dan in het zuiden. Op de Wadden worden 13 graden en in het zuiden 16. Voor maandag gemiddeld nog steeds zo'n 15 graden op de thermometers. Wel meer wind uit een zuidelijke richting. Toenemende bewolking. In de loop van de middag kan er in het westen dan wat regen vallen. Die neerslag trekt in de avond over de rest van het land. En dat luidt een wisselvallige periode in vanaf dinsdag met temperaturen van zo'n 12 graden. Maar wisselvalligheid betekent niet alleen regen, maar ook momenten dat de zon schijnt. Met Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Ja, ik vroeg dat vooral natuurlijk voor jou, hè, Gabrielle? Ja, dat snap ik. Dat ja. Weer, je hebt een hotel in Giethoorn. Ja, ik hoop natuurlijk dat er heel veel mensen morgen naar Giethoorn komen. Nee hoor, het hotel zit vol, dus er zijn heel veel gasten die blijven allemaal 3 of 4 dagen. Want wij gaan voor mensen die wat langer blijven. En die ook wat meer verdieping zoeken in het gebied. Dus die nemen we 's ochtends mee als het heel erg vroeg is. En dan als de mist nog een beetje op dat water ligt. Het water op en dan gaan we iets vertellen over het gebied. Dus de meeste gasten zijn er al. Maar ja, voor het terras en de bootjes is het natuurlijk leuk als er nog wat meer mensen onze kant op komen. Gabrielle Esselbrugge vertelt natuurlijk over hoe mooi Giethoorn is. Dat weet je al lang, toch, Vincent Karamans? Ik ben er nog nooit geweest. Dat meen je? Nee, zelfs ik ben er geweest. Dat is echt? Al heel veel. Ja, nee, dat jij, jij nooit uit Rotterdam komt. Niet geweest is. Nee, maar het is altijd de afstand vanaf Giethoorn naar Rotterdam is minder ver en andersom. Ja. Dat ervaar ik meteen. Ik moet het toch eens gaan doen dan. Ja, zeker. Marcel Verrek. Ja. En uiteraard, nou, mijn eerste kennismaking was inderdaad met Van Varen. Een van de leukste Nederlandse films ooit gemaakt. Ik ben daar inderdaad ook geweest. Je moet geloof ik buiten de stad parkeren. En dan moet je... Zo is het een beetje. Het is een soort van museum wat je intreedt. Ja, zeg dat niet hardop museum. Want dan wordt iedereen heel boos. Want we zijn Weet ik. Daarom zeg ik het ook. Ja, heel goed. Om het even op te werpen. Want, het is geen museum. Maar in het dorp kan je niet met de auto... Ik kan ook niet met de auto naar huis. Dus ik fiets of ik wandel of ik vaar. Met de punter? Ja, met de traditionele eikenhouten punter die nog lokaal gebouwd is. Ja. Hebben jullie ook paasvuren daarin? Nee, we hebben helaas... Nee, dat is te droog. Dus dat Haagse dat cultuur hebben we niet. Is dat, hè? Nee. De vuren in de nagel, laten we het daar maar niet over hebben. Dat zijn andere vuren. Architect Alice in Giethoorn geweest om daar te varen? Zeker. Ja. Een van de vele prachtige plekjes in Nederland die je ontdekt als je gewoon rond gaat rijden. Het is echt ongelooflijk wat er te zien is. Onder andere Giethoorn. Ja, Nederland is heel erg mooi. We gaan het met jou hebben over Oekraïne. Ja, want de oorlog is nog in volle gang. En toch wordt er nu al nagedacht over de wederopbouw van Oekraïne. Een internationale club stedenbouwers kijkt naar de nu nog verwoeste steden en infrastructuur. De leiding is in handen van een Nederlander. En die zit hier, architect en stedenbouwkundige Vulco Treffers. Vulco, ik las begin dit jaar een interview met jou in Trouw. Waarin jij vertelde dat je naar Kharkov zou gaan om op die schaal te snappen wat er met steden gebeurt die voor 70-80% kapot zijn. Om te zien wat dat betekent. Weet je dat nu, wat dat betekent? Ik durf het niet te zeggen, maar het klopt dat ik daar in het noordelijkste deel van Kharkiv ben geweest. Ik zeg het altijd Kharkiv, want dat is de Oekraïense titel. Ik volg het niet meer van Kharkov. Kharkov is de Russische versie ervan. Ja. Dus ik doe dat maar in het Oekraïens. De noordelijkste wijk is echt heel heftig beschadigd. En dat wilde ik proberen te snappen, omdat ik onder andere projecten doe voor overgebieden die nu bezet zijn, waar ik gewoon niet terecht kan komen, maar waar ik wel al aan nadenken ben over hoe dan weer op te bouwen. Ja, en dan kan je het van satellietbeelden of filmpjes van Facebook halen. Maar ja, er tussendoor lopen is dan nog een ding. En wat me opviel in die wijk was dat er altijd nog mensen wonen. Ja. Hoe kapot het ook is. Dus gebouwen die voor 80% onbewoonbaar zijn verklaard, blijken toch nog een paar mensen te zijn. Vooral oude mensen, vooral de vrouwen, die daar dan op een of andere manier overleven. En hoe ze dat doen is echt onwaarschijnlijk met de duiven samen. Het is een heel bizar beeld. Ook al, ja, dat is wel zo'n beeld waar je dan naartoe gaat. Iemand bracht me daar, die was ook al vaker geweest, maar we stonden daar met z'n drieën. En ook die man die er al vaker was geweest, was ook weer gewoon meteen totaal stil. We zijn in een totale stilte teruggereden het centrum in. Het is, ja, ik kan er bijna niet uitleggen over. Jij komt er al sinds 2014, toch? Ja, 15. 2015. En je kent er ook veel mensen. En ik begreep dat er vrienden van jou die daar leven, dat die bijvoorbeeld andere architecten of ambtenaren, die soldaat zijn geworden. Dus die onderdeel zijn geworden van die oorlog. Ja, dat is echt bizar. Dus ook mensen die ik nu... En we hebben een organisatie opgericht, Roskwiet. En daar zijn allemaal stedenbouwkundigen en architecten bij gekomen. Dus ook de mensen in mijn directe netwerk waar ik al mee werkte. Is natuurlijk heel fijn om die daar meteen bij te betrekken. En er zijn er gewoon een paar, meteen in die eerste weken. Ja, Fulco, sorry, ik zal doen wat ik kan, maar ik heb net een groen pak gekocht. Ik ga naar het front. En om diverse redenen. Dat is voor iedereen verschillend. Maar uiteindelijk is er een soort van gemeenschappelijke, collectieve reden. En die is, we mogen dit niet verliezen omdat we vrij willen zijn. Ja. Want anders valt er niks meer weder op te bouwen. Ja, dat is niet wat het verhaal is. Het verhaal is ook... Ja, het is natuurlijk wel het verhaal van waarom ze vechten stolt samen in het begrip Oekraïne. Want dat moeten we verdedigen. Maar waar Oekraïne voor staat is vooral dat het anders is dan het Rusland van nu. En dat ze dus die vrijheid echt omarmen. En ze hebben dat ook gezien. Er is er al 8 jaar een oorlog aan de hand. En in dat oostelijk deel... Heel veel mensen komen daar vandaan of hebben daar familie wonen. En ze hebben gewoon gezien wat een ongelooflijk andere wereld dat is geworden. Dus hoe zij door zijn ontwikkeld. En hoe hun moeder of hun oma of misschien zelfs een broer of een zus, die aan die andere kant van die oorlogsgrens wonen, hoe die leeft en woont en denkt. En vooral dat laatste. Dus als je niet meer vrij denkt, als je... Kijk, wij hebben natuurlijk ook allemaal invloed van hoe wij denken door de media. Maar dat is wel wat anders hoe die daar wordt ingezet. In Belarus is afgelopen week gezegd, wij gaan propaganda, door de president, wij gaan harder inzetten op propaganda. Dat is gewoon een positieve beleidsmaatregel van de president. Als je daar in die omgevingen woont of werkt, dat, ja, heb je dat op een gegeven moment niet meer in de gaten. Als je daar net buiten zit, maar je ziet je broer of je vader veranderen, dan weet je, dat wil ik niet. En daar vechten ze volgens mij voor. Dat is denk ik wat uiteindelijk bottom line het verhaal is. Heb jij contact met ze? Hoe is het met ze? Met heel veel mensen. Ik ben er natuurlijk veel. En ik ben ook met die soldaten heb ik contact. Exact, daar aan het front. Ze leven dus nog. Ja, er is echt wonder boven wonder niemand van mijn close vrienden overleden. Wel één die behoorlijk geraakt is. Bijzonder verhaal, omdat hij spreekt geen Engels. En ik spreek inmiddels iets beter Oekraïens, maar echt heel weinig. Maar we hebben een enorme band, een enorme klik. En dus we stuurden ook... Vroeger ook al vaak gewoon eventjes fotootjes naar elkaar met kleine zinnetjes en Google Translate, dan kom je een heel eind. En dat zijn we blijven doen. En hij was op een gegeven moment even een paar weken wat minder bereikbaar. En toen bleek hij inderdaad te revalideren in het ziekenhuis. Dat was wel even een heel heftig moment. Alle anderen gaan eigenlijk best oké. En hij ook, hoor, hij is weer terug gewoon aan het front. En met alle anderen gaan best oké. En maar hoe ze eruit komen en of ze eruit komen en wat ze nog mee gaan maken, het is natuurlijk een enorme spanning. En voor de partners en de ouders is dat natuurlijk gigantisch heftig. Ik ben dan maar een vriend. Ja. Dat is dan, maar als je dichterbij staat, is dat natuurlijk heel, heel ingewikkeld. Maar voor jou is het ook niet veilig natuurlijk, want ik ga er binnenkort weer naartoe, toch? Ja, aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag. Maar dat is niet wat je zegt, een veilige trip om te maken. Nee, zeker niet. En aan de andere kant... je kunt er ook gewoon leven en door. Dus de treinen rijden op tijd. De winkels zijn open in een heel groot deel van het land. Er zijn zeker problemen geweest van de winter met elektriciteit in nogal wat steden. Maar daar wist men wel weer een workaround op te bedenken. Ik heb in Dnipro gestaan toen de bommen naar beneden vielen. En de eerste keer dat je dat hoorde, dacht je van, is dit het dan? Dan zoek je snel een schuilkelder op. Maar er zijn allerlei tools en manieren om erachter te komen van hoe onveilig het is. En durf ik nu de volgende stap te maken? Ook daarin informatietechnologie, appjes, dat werkt ook. Ja, en je neemt een bepaald risico. En daarin laat ik me altijd het meest adviseren door gewoon lokalo's. Dus ik zeg van, oké, ik ben nu hier. Ik wil eigenlijk nog naar die stad. Ik wil eigenlijk nog naar die regio om daar mensen te spreken. Om daar naar dingen te kijken, om het te ervaren, te snappen wat er echt gebeurt. Ga ik dit doen nu, ja of nee? Wat zijn de inschattingen? En niemand zegt, ik garandeer dat er niks aan de hand is. Natuurlijk niet. Maar als ze zeggen van, ik zou wel gaan en ik zou mijn moeder ook wel meenemen. Dan ga ik mee. Vrijheid en veiligheid zijn voor heel veel Nederlanders zijn het abstracte begrippen, toch? Ja. Voor jou, omdat jij zo verknocht bent geraakt aan dat land, hebben die begrippen juist een hele concrete invulling gekregen. Nou, het leert me ook enorm veel, maar dat is al jaren zo. Dus het daar zijn en de heftigheid van de vraagstukken die daar zijn, dat geeft ook heel veel terug. Dus de gesprekken die je daarover hebt. Hoe raar het ook is. Hè. Dus in juli zat ik op een gegeven moment, was ik met mijn vrouw, was ik daar. En zij ving op een gegeven moment een gesprek op van twee vriendinnen, collega's van ons die daar aan het praten waren. En ze zaten, hebben jullie het nu over kernwapens? Ja, wij zijn eigenlijk nu aan het praten over waar we banger voor zijn. Voor overmeestering van Rusland of voor een kernwapen, voor een kernbom op ons hoofd. En wij zaten echt zo even zo. Als we even naar de lucht te kijken van wat gebeurt hier nou. En dat was dus gewoon het gesprek eventjes tussen de vergaderingen door, bij wijze van spreken. En toen gingen we meedoen aan het gesprek. En het is raar, maar dat zijn wel mooie gesprekken. Dat kan je je ook niet helemaal voorstellen soms. Maar dat zijn wel echte gesprekken die ergens over gaan. Van wat is dan echt belangrijk? Waar kies je dan voor? En waar kies je voor om het land uit te gaan? Waar kies je voor om het land nu in het land te blijven? Iedereen maakt nu hele heftige afwegingen. En dan moet je dus heel dicht bij jezelf op zoek. Wat is nou voor mij echt belangrijk? En kiezen tussen kwaaien. Ja, kiezen tussen kwaaien of juist kiezen voor de goede. Want uiteindelijk kiezen sommige mensen voor de veiligheid van hun kinderen. En andere mensen kiezen weer voor het dicht bij hun moeder willen zijn. Of derde kiezen weer voor het verdedigen van het land. En dat zijn ook hele positieve dingen. Ook hele positieve keuzes. En daar zitten allemaal risico's of consequenties aan vast. Maar dat gesprek en dan het ook accepteren dat de een een andere beslissing maakte dan jij of dan de ander. Ja, dat is ook mooi om te zien. Dus die verwantschap met Oekraïne, die geeft jouw leven extra diepte. Als professional, want je bent architect. Daar liggen giga-vraagstukken natuurlijk op tafel. Komende woensdag inderdaad ga je daar naar Oekraïne. Wat ga je daar dan in kaart brengen? Wat ga je doen? Wat ik nu ga doen is onder andere met een aantal overheden, zowel landelijk als regionaal als lokaal, ga ik weer praten van wat zijn nu jullie nieuwe vraagstukken. Dus het verandert eigenlijk elke keer per keer. Het is niet dat ik alleen maar naast te denken, oké, hoe moet het hier over 10 jaar uitzien? Laat ik eens leuk gaan lekker tekenen. Het is eigenlijk continu proberen in te schatten van, oké, dit is nu het vraagstuk. Dit is nu de situatie. We verwachten dat er zoiets gaat gebeuren de komende maanden, de komende jaren. En hoe verbind ik dat dan aan dat trage vak van die stedenbouw, van die wederopbouw die er nodig is? En bij wederopbouw moet je nadenken, dat gaat dus over aantallen woningen. Hoeveel mensen keren er terug? Gaat over waar komt het materiaal vandaan? Hebben we eigenlijk voldoende bouwvakkers? Nee, die werken in Nederland of die zijn nu al op soldaat. Gaan die dan meteen bouwen als de oorlog voorbij is? Of blijft dat leger voorlopig even groot? Nou, dat laatste zal vermoedelijk wel het geval zijn, want die boze buurman is er echt nog wel. Ga je ook andere steden krijgen? Zoals dat hier zeker in Rotterdam eigenlijk is. Ja, er gaan zeker andere steden komen. Ze zijn duurzaam ook, hè, begreep ik. Ja, nou, het interessante is, dat was in mei, in juli vorig jaar, was dat nog niet echt de vraag. Het was toen echt meer de vraag van, wat doen we, wat is er nodig, wat gebeurt er nu? En laten we eens kijken of we tijd hebben om überhaupt het thema bespreekbaar te maken. En dat deden we omdat we echt hebben ervaren uit andere landen, andere oorlogen, andere steden, gewoon uit de afgelopen decennia. Als je te laat bent om daarmee te beginnen, dan ben je niet klaar als die oorlog voorbij is. Dan loop je enorm achter de feiten aan. Dan is er een enorme bak aan steun en hulp vanuit de internationale samenleving. We weten niet hoe groot dat precies is, maar die zal er zijn. En dan krijg je een situatie dat je als overheid niet klaar bent om dat geld op de juiste manier in te zetten. Dus dat gaat dan te goedkoop, te snel, te slecht gebouwd, bij de verkeerde mensen uitgegeven. Nou, dat is allemaal heel. Dat wil je voorkomen, dus dat willen we eigenlijk voor zijn. Nu zijn we op het punt, in 3 keer later dat ik er ben geweest, dat ze zeggen, ja, maar als we dan inderdaad iets gaan terugbouwen, dan ziet dat er misschien dus ook wel anders uit. Dan moet dat misschien passen bij de huidige tijd en niet bij de Sovjet-tijd. Want een groot gedeelte van Oekraïne is natuurlijk in de Sovjet-gedachte gebouwd. Allemaal van die flats en zo. Ja, en ook weer nog ouder, maar die is in een Sovjet-gedachte gebouwd. En nu moet je hem bouwen in de huidige gedachte. En ook rekening houden met symboliek, begrepen. Symboliek, ik, bijvoorbeeld de Azovstaalfabriek. Kan je daar wat meer over vertellen? eigenlijk niet. Nee, ik ben in 2015 begonnen. Mariupol hebben we al. Mariupol. In 2015, mijn eerste project was Mariupol. En nu doe ik weer, werk ik weer aan een project over Mariupol. Dat is een bezette stad. De Russen hebben daar nu de macht. Maar de gemeenteraad, de Oekraïense gemeenteraad, werkt in ballingschap gewoon door. Dus die zijn ergens anders vanaf het begin doorgegaan. En die hebben een aantal pijlers. Eén is sociale pijler, zodat hun gemeenschap op een of andere manier elkaar blijft ontmoeten. In de andere steden waar ze allemaal naartoe gevlucht zijn. Tweede pijler is snel de stad weer aan kunnen zetten, kunnen repareren op het moment dat we terug zijn. En de derde pijler werk ik aan mee. En dat is een pijler, omdat ik de stad al kende. Ik was daarmee dus had het voorrecht om als buitenlander daar aan mee te mogen werken met een Oekraïense grote groep collega's. En met het idee van, oké, wat is er dan nodig om over 5 jaar hier weer een draaglijke stad van te maken? Kan dat over 5 jaar al? Nou ja, ze kunnen wel hard werken daar. Dus we gaan daar wel een beetje vanuit. Maar de beelden die ik heb van Mariupol, compleet kapotgeschoten stad. Ja, dus je begint bij de stukken die je kunt repareren. Je begint bij de delen die weer... Je maakt eerst een compacte, leefbare plek en gaat van daaruit verder. En je gaat aan de gang met al die symbolen. Want voor je het weet, dan verdwijnen ze gewoon in de natuur. En dat zou niet eens zo heel erg zijn, overigens. Maar verdwijnen ze gewoon in het kapot gaan, in het niet goed nadenken. Bijvoorbeeld Azovstaal. Ja. Dus Azovstaal, daar moet je heel snel... Moet je daar eigenlijk een soort van stappenplannetje voor maken, wat mij betreft. En daar is de Azovstaal is een symbool geworden van verzet. Is ook een symbool van pijn en verdriet. En doden en veel. Maar het was een symbool van vervuiling. Was ook een symbool van economie en industrialisatie en vooruitgang. En al die symbolen zijn waar. Je kunt ze ook. En dan hebben ze het ook nog. Die fabriek is voor een heel groot gedeelte kapotgeschoten. Maar we hebben laatst weer beelden gezien. Er staan toch ook nog wel een paar hele vette oude industriële gebouwen overeind waar je weer wat mee kan. En waar je bij wijze van spreken een vanillefabriek. We zijn nu in Rotterdam, waar je een vanillefabriekachtig ding van zou kunnen maken. Dus zou je dan die dingen, die symbolen, die waarden, die stilte, die traumaverwerking, zou je die op een of andere manier kunnen inbedden in dat gebied, stap voor stap, misschien doorwerken naar, dit kan op een gegeven moment weer een onderdeel van de stad worden. En dat gebied is zo groot. Ik geloof dat de NASA er 2 keer in kan of zo. Dus het zijn wel echt wel behoorlijke gebieden waar je dus ook meerdere dingen in kwijt kan. Waar je meer opgaven in kan doen. En wij zijn dus al die waarden aan het proberen nu te vertalen naar die fabriek. En dat gaan we nu voorstellen aan de stad. Praten we zo dadelijk met jou over door. En dan ben ik ook benieuwd, Vincent, maar dat voor straks hoor. Want ik herinner mij ook dat Rotterdam bijvoorbeeld een Oekraïense stad zou willen adopteren. Omdat Rotterdam natuurlijk ook die geschiedenis kent van totaal plat gebombardeerd zijn. Ja. Maar ik ben benieuwd hoe het met die plannen staat. Vitesse speelt tegen Go Ahead Eagles, de Eredivisie, de zaterdagwedstrijden. Dat zijn vaak de leukste. En die Houtkamp Vitesse moet echt oppassen. Ja, want die staan, je kunt zeggen 14e, maar je kunt ook zeggen gedeeld 16e. En de 16e plaats levert na competitie op. En daar zijn ze heel erg bang voor. Bleek ook uit een heel groot spandoek dat hier over de totale lengte van het veld werd uitgerold. Wij blijven strijden, samen op weg naar betere tijden. Het staat 0-0 met balbezit aan de linkerkant voor Vitesse. Goeie voorzet, daar is een mogelijkheid, een hele aardige mogelijkheid ook voor Midion Manhoek, de topscorer van Vitesse. Maar hij krijgt de bal niet lekker op zijn voet. En dus gaat de bal over de zijlijn aan de andere kant van het veld. Geen Philip Cocu, normaal trainer op de bank bij Vitesse. Hij is geopereerd aan een blinde darm. En bij Go Ahead, 2 andere mensen die er niet zijn, Nauber en Edwardson. En dat zijn normaal gesproken basisspelers voor het team van René Haken. Vitesse, nummer 14 tegen de nummer 12. Go Ahead, een hele belangrijke wedstrijd. Staat nog altijd 0-0. Ja, ik dacht we gaan door op de vraag die jij zojuist stelde, Wieger, aan Vincent. Over wat Rotterdam kan doen als het gaat over de wederopbouw van Oekraïne. Omdat Rotterdam natuurlijk ook een geschiedenis heeft, wat jij zei, met plat gebombardeerd te zijn. Ja, 83 jaar geleden, de Stukas, die hier overvlogen toen, op 14 mei 1940. Dat zit er nog steeds, dat voel je nog steeds in Rotterdam. Inderdaad ook een compleet andere stad geworden sindsdien. De burgemeester heeft dat gezegd, hè, dus dat we bereid zijn te helpen. Ik denk dat het voor de hand ligt, heeft Abu Talib toen ook gezegd, is dat je dan een havenstad zou helpen. mogelijk in de vorm van dat je een partnership opzegt tussen de havens. Overigens doet onze haven, de haven van Rotterdam, natuurlijk heel veel zaken over de hele wereld. Dus het zou natuurlijk ook niet raar zijn dat je zegt van, nou ja, we gaan dan een andere haven er weer bovenop helpen. Maar zijn er al stappen in die richting? Heel erg gezegd weet ik dat niet. Nee, weet ik niet. Maar ja, wat Vulke zegt, ja, Mariupol is bezet gebied op dit moment. Dus ik vind het al heel knap dat je daarmee bezig bent. Om... Nou, de burgemeester van Mariupol is ook hier op bezoek geweest onlangs. Ja. Hè? En heeft daarnaast ook met Utrecht goede banden. Dus er zijn ook wel wat mogelijkheden om daar echt goed in samen te werken. Er zijn gevluchte ambtenaren in Utrecht actief. Ja, die zitten ook in mijn team. Ja. Dus dat zijn de gevluchte ambtenaren die... Die meewerken nu ook aan hun eigen stad naar de toekomst te denken. Want hoe zie jij dat? Hoe kan ons land bijdragen aan de wederopbouw en de wederopstanding van het land? Nou, ik denk dat er uiteindelijk meerdere schijven. Dus er moet gewoon geld naartoe vanuit de internationale gemeenschap. En dat kan een gift zijn, het kan een lening zijn. Om op een of andere manier ervoor te zorgen dat dat land... een eigen economie gewoon weer veilig door ze kunnen leven... om ervoor te zorgen dat het weer stabiel wordt. Daar is geld een belangrijk middel in. Ten tweede is het heel belangrijk om het sociaal-cultureel met elkaar te verbinden. En hopelijk ook economisch. Op al die vlakken kan Nederland iets gaan doen. Toen ik de afgelopen jaren in Oekraïne werkte, was daar geen enkele, of waren er natuurlijk maar heel weinig linken. Men kwam daar nooit. Had ook geen enkele idee hoe groot het was, waar het nou mee is. Nou, dus het feit dat er nu al zoveel partijen interesse hebben, überhaupt al, is fantastisch. Dat de Nederlandse overheid er zoveel steun aan geeft op allerlei fronten, is echt fantastisch. En als ik dan denk aan steden, ja, die kunnen dan wel met kennis, dan wel met netwerk, vanuit bedrijven of vanuit semi-overheden, wat natuurlijk hele belangrijke partners zijn in dit soort situaties, kunnen ze natuurlijk hele goede samenwerkingsprojecten opzetten. Maar ik vind het altijd wel fijn als het echte projecten worden. Dat het niet een soort van leuk denktank, we komen een keer bij jullie en jullie komen een keer bij ons. Daar leren we wel wat van, hè. Dat is ook belangrijk. Maar proberen hem echt concreet te maken. En dat doe ik dan zo dat ze er in Oekraïne primair het meeste aan verdienen of aan hebben. Ik moest net nog denken toen we hadden over die bij jou concreet geworden begrippen. Vrijheid, veiligheid en dus ook vrijheid versus onvrijheid. Jij bezoekt met enige regelmaat China. Ja. Maar die begrippen vrijheid en onvrijheid natuurlijk een hele andere klank en betekenis hebben dan bij ons. Marielle, hoe is dat voor jou? Heb je het daar met die mensen over? Ja, maar ik voel me er eigenlijk nooit onveilig of onvrij. Ik ben een vrouw, ik reis daar gewoon. Ik ben voornamelijk op het platteland. Ik sta heel dicht bij de mensen. Het is voor mij, het is een hele... Het is heel, heel hiërarchisch. Nou, dat zijn onze teams niet. Dus we zijn heel erg tegen draads. Maar ja, en er wordt veel geobserveerd. Ik denk ook dat de democratie in China niet gaat werken. Dus ik denk dat je daar vooral niet over moet hebben. Maar ik denk dat er wordt veel gemonitord. Daar gebeuren ook heel veel goede dingen door. Dus ik wil niet allemaal wegvagen dat mensen geen vrijheden hebben. En ik denk ook wel eens dat wij er heel dicht bovenop zitten. En soms ook wel eens ten onrechte dat heel erg uitvergroten. Omdat we het over een compleet andere schaal hebben. Ja. En dat vind ik wel lastig. En ik praat zeker met jonge mensen veel over hoe het in Nederland gaat. En hè, we nemen ook veel jonge Chinese mensen mee op sleeptouw naar Nederland toe. Dan wel naar het mbo of naar het hbo. Of die worden hier opgeleid. En vervolgens zien ze hoe het hier gaat. En toch gaan ze heel vaak weer terug naar China om daar hun schouders onder hun eigen land te zetten. En verder te gaan. In plaats van dat ze denken van nou, geweldig, we zijn in Nederland, we willen hier blijven. Dus ik denk, weet je, ja, ik ervaar zeker ook veel vrijheid in China. Maar het is maar, denk ik, heel erg hoe je het ziet. De band tussen ons land en China maak jij heel concreet. En tussen ons land en Oekraïne maak jij heel concreet. Vulko, heel veel succes de komende tijd daar. Ik wil alle gasten bedanken voor deze editie van WNL in de kantine. Volgende week de marathon. De halve ga jij lopen, vindt het. Peulis halve, ja, volgende week. Binnen anderhalf uur was dat de doelstelling? Nee. Zeker niet. Morgen is WNL op zondag, hè, met in de hoofdrol Alexander Pechtold en Anno Ruding, D66 in CDA. Komen ze morgen wel tot elkaar, is de hoofdvraag. Zo dadelijk langs de lijn met Jeroen Stomphorst. Ga je nog iets leuks doen met Pasen, Fina? Ja, paasbrunch morgen. Oh, gezellig. Ja, heel gezellig. Zijn er nog kaarten? Ja hoor. Voor jou altijd. Okay. Iedereen een fijn paasweekend. Yes, niet ervan. Tot volgende week. Dag hoor. In de kantine is een programma van Omroep WNL.